välkomna till Nördliv. Dagens datum 15 maj. Det här är avsnitt nummer 28. Vi sitter här i Fredriks vardagsrum. Och idag kan ni förvänta er att höra lite från Fredrik, Danny, Lotta och mig själv, Max. Nyheter vi kommer ta upp. Fallout 4 från Bethesda. Konami går till mobilplattform. Microsoft och Blizzard kör flitigt med bannhammaren. Veckans spel, Civ 5. Veckans diskussion: hur görs en speltrailer bäst? Och i spelutveckling kommer vi tala lite om animationer i spel och era lyssnarmail till att avsluta. Men vi hoppar direkt in på vad vi har spelat, och jag tror vi får höra lite intressanta grejer från Harry Blå. Så vi börjar med Fredrik då. Ett Unfinished Swan har jag. Ja. Det var ju den här månadens fria spel på PlayStation Store. Bland annat då. Och jag har ju kört några av de här spelen, men just Unfinished Swan står ut lite, för den var så jävla märklig. Man börjar liksom, och då är allting bara kritvitt. Då tänker man okej, okay. Så jag trycker på en knapp och då skjuter den iväg en boll, blir en stor svart fläck där. Då tänker jag okej, okay. Jag kan röra mot fläcken, men jag vet inte, okej, okay, men då pluppar vi lite. Så, vart, ja, så märker man då är det en omgivning då, och du har liksom som att du är i en utomhusmiljö tydligen. Efter många om och men. Och sen så rör man sig framåt i den här miljön. Och hur det kommer så att man hamnar på den här platsen är då att historien som det handlar om då, det är en liten pojke vars mamma försvinner. Som man berättar sagor och så för honom. Och han försvinner in i sagornas värld. Och han skapar sin egna sagor, kan man säga. Så det är lite så här Musse Pig. Vad heter det? Apprentice, du vet, när han målar och har sig. Ja. På sätt och vis. Men själva spelet i sig är väl ganska fint ändå. Du kom, som checkpoints är ungefär som att när du målar och hittar speciella tavlor, så läses de upp då av en narrator och berättar liksom att ja, det här är landet där det här hände och så här, och nu kanske du kan hitta vägen vidare. Och du letar hela tiden efter den här så kallade Unfinished Swan. Vilket har en betydelse då mamman som har försvunnit, hon var en konstnär. Hon var en svan. Hon var en svan. Men hon var en konstnär som av någon konstig anledning aldrig fullföljde och gjorde klart sina tavlor. Mm. Och det var just specifikt en tavla som han var fäst vid, och den kallades Unfinished Swan. Och du följer just efter också någon form av ankel, vad fan det är som springer runt där, för du ser gula spår ibland. Det är det enda gula du ser, i alla fall i början av spelet. Det är ju ett ganska fint spel faktiskt. Det har ju ingen direkt så här mekanik på att du ska göra något annat än skjuta pluppar hittills som jag har kört liksom, röda, det var så här svarta färgklumpar liksom. Men som det ser ut så kan man ju låsa upp allt eftersom, för man känner en slags poäng när man skjuter ballonger. Mm. När man väl hittar de ballongerna, för de smälter ju in i miljön, alltså man ser dem inte förrän man har skjutit färg liksom, och kan se liksom i silhuetter och liknande att de finns där. Men det är en fin liten historia med en annorlunda upplägg på spel. Och är man nyfiken på världen, kan man ju verkligen måla ut sin egen värld, om vi säger så då. Så det kan väl vara en bra rekommendation om man sitter på PlayStation och har PlayStation Plus, så kör det spelet. Är det side-scroller eller? Det är första person. Är det. Första person. Vilket gör att det är lite roligt också, för man upplever det som den här lilla pojken då. Även om det presenteras i animerad stil i början då. Mm. Men ja, lite sött indiespel där. Men det var egentligen det som jag främst spelat. Jag har även kört vad heter det nu igen? Assassin's Creed Chronicles China. Mm. Och det är väl inte så mycket mer att säga om det, att det är ett billigt spel och det känns billigt. Det är så. Mm. Ja. Det är lite ryckiga animationer, det känns inte som att det riktigt sitter på alla sätt och vis när du ska hoppa och studsa, och har vissa moment som att du ska Det är ju så här 2,5D. Mm. Så ja, du kan röra in i 2D-landskapet, in i skärmen så att säga. Mm. Tänk Super Paper Mario. Det är lite grann också som det här Batman Arkham Origin Black Gate, för det är också 2D. Okej, okay. Jag har aldrig kört det så jag vet inte hur det ser ut, men det är typ så antar jag. Mm. Men spelet i sig, det är ganska snyggt alltså, man har bra art direction och så, de har verkligen så här i mellansekvenserna så är det som handmålat i vattenfärger nästan som hänger i luften, det ser väldigt fint ut. Tyvärr så finns det ju ett spel där som inte riktigt fyller upp de skorna. Det är en plattform, en sidskrollande plattform liksom i 2,5D eller vad man nu ska kalla det. Mm. Och den funkar alltså för 90 spänn så sure, det funkar väl. Och det är skönt för min del att jag inte betalar mer för det. Så är det så då. Jag skulle inte rekommendera det om du inte var så här hardcore side-scrolling pussellösare snubbe eller tjej. Då är det skönt att det kommer 2 stycken till i den serien, i Chronicles, som ska visa. Men de kanske förbättrar dem allt eftersom, vad vet jag. Mm. Men det utöver veckans spel är de jag har kört. Okej, okay. En fråga på Chronicles. Är det bundet på något sätt till storyn till main Assassin's Creed, tänkte jag säga? Ja, alltså det är en kvinnlig karaktär och det är ju kul. Nu är inte hon så utfläschad tycker jag, men hon har ju kopplingar till Ezio. Det är han som tränar upp henne. Okay. Hon är med i den animerade filmen som finns. Okej. Precis, och i och med att du spelar i Kina så har de ju en hel del där på att dra av lite med karaktärer och så. Så det finns ju en del historia där, och tycker man om den historiska aspekten på det så kan det ju nog vara något där. Fast det är ju inte lika så här, vad ska jag säga, bombastiskt som Assassin's Creed där på det sättet att du har liksom 40 miljoner saker att läsa om och så. Här är ett par stycken grejer du kan läsa om såklart, men that's it. Det är Assassin's Creed Lite, man tror. Ja. Mm. Ja. Ja. That's that. Danny, kört lite Payday, ser jag. Ja, det blev ju LAN igår. Det var igår. Med Fredrik och Krull. Krullen smeknamn, det är inte så han heter egentligen, men det han har blivit kallad i alla dess år. Det blev lite Payday. Det gick ju sådär. Vi var inte de bästa. Ja, men Ice kom ju med sig. Ice, då klarade vi det. Ja, Ice kom med sig. Det är sant. Hon tog över för Krull och sen gick det mycket bättre. Då klarade vi banan. Ja. Mm. Så. Vi körde ett par varv där med Mattias, som han heter, och det gick väl så där. Och han uppskattade redan från start inte spelet. Han sa, det här tycker jag är skit. Och då tappar du lite av liksom känslan där, va? Mm. Tycker jag. Men då kommer ju lilla Ice till undsättning. Och, ja, men vad är det här? Hur gör man för Krull? Han bara flyttar av. Här, testa du. Ja, man gör så här. Det är ungefär som med alla FPS. Du har ju kört Minecraft, du vet det där. Så, ja, men okej. Ja, det är läskigt hur faktiskt likt jag tror det är. Ja, vad fan, det är ett FPS. Ja, precis. Ja. Mekaniken ligger ju där. Du vet hur du rör dig om du kan liksom... Det är inte allt som rör sig. Har du plockat med de här sakerna? Men hon satt ju bra. Hon satt liksom på och kurade sig runt hörn. Hon kampade inte, men hon höll positioner hela tiden. Mm. Fan. Ungjäker, det var bra. Det är pappa stolt. Ja, det stolt. Jag lärde allt jag kan. Sådär. Det där har inte lärt sig från mig. Nej, jag vet. Vänta, du menar att du inte har spenderat tid med att lära din dotter hur man kryper runt hörn och håller sin sniperposition? Men Fredrik. Hon tittar ju på så mycket YouTube, vet du. Ja. Ah, okay. Det är så 40 000 Minecraft grejer, och de gör ju alla möjliga konstiga uppdrag och saker. Nu låter jag jättegammal och säger, du vet inte Minecraft, va? Ja, men där har du ju den, ja. Mm. Ja. Kommer jag hoppa in. Precis, Payday. Sen var det lite Left 4 Dead. Bidra. Mm. Inte så mycket. Funkade ju inte suveränt. Nej, tvåan. Det är märkligt. Tvåan hade jag problem med. Där hoppade han bara ur. Mm. Och då hade jag problem med overscanningen. I och med att jag kör HDMI-kabel nu så har jag haft lite problem, men det är en helt annan historia. Men första Left 4 Dead funkade. Ettan funkade flott på, vilket skumt som du har problem med äldre spel. Och du kunde inte med nyare. Ah, skitsamma, det blir lite där. Vad har jag mer spelat? Det blir några timmar på Dragon Age såklart. Uppe nu över. Nu är vi 100-strecket. Så mm. Mm. Ja, jag ska ta i tur med det till hösten tänker jag. Jag började det spelet men jag kan inte starta det. Jag kommer inte igenom tutorialen. Jag kan inte göra en character. Ja. Eller kommer inte igen. Det är inget tekniskt fel utan det är bara jag tycker inte om spelet. Är det verkligen spelet du inte tycker om? Ja, det är inte den jävla skapa karaktärsmomentet. Ja men den börjar, det är den som gör så att ursäkta för att jag avbryter dig. Det är lugnt, det är lugnt. Här med Dragon Age. Det är ranting här nu. Det är som sagt att det finns så många timmar och jag vet att spelet är bra och jag vill spela spelet men jag kommer inte förbi tutorialen. Jag har kommit förbi den en gång men då fick jag ju buggen att min manliga karaktär behandlas som en som att den är female när den talar med alla runt omkring så jag får romance option med alla skäggiga gamla gubbar. Och det är så här att man kan stå och tala så här, bara ja jag kommer att rädda dig. Ja ja nu är du och jag. Du står där och blinkar med ögon. Men nej, det ska. Ja, men det är så där saker som man får helt plötsligt så här, so what about us med ett stort hjärta som så här. Varför skulle jag någonsin bara få möjligheten att välja det när jag säger att nej. Men tänk dig själv, en stor björn till kar står där och ser nätta lilla Max komma med långt fladdrande hår i vinden och små pliriga ögon som bara lystrar efter kärlek. Ja. Jag har inte spelat på den karaktären sedan dess. Jag har gjort med tusan på att jag ska göra en ny karaktär och jag gjorde en kvinnlig karaktär den här gången, då är det okej. Okay. Ja, men då men, jag får dem ju inte att se bra ut. Och den manliga rösten är mycket bättre än den kvinnliga tycker jag. Kan du sätta en manlig röst på en kvinna? Nej, det vore ännu värre, tyvärr. Så att det finns mycket Max kan göra i spel, men inte spela en gaykar eller en transa. Nej, inget. För jag skulle göra frivilligt om det inte är en väldigt bra storyanledning till det. Men det är ingenting jag skulle skapa själv. Så komma med sådär, bara, nu har jag gjort en riktigt bra karaktär. Det här ska bli kul. Komiskt sett kanske, men inte i längden som man ska inleva sig. Så här, det här talar till mig verkligen. Så att, nja. Men så här, jag försöker ta med en character creatorn och ansiktsuttrycken. Jag vet inte om det är någonting där med det här. Karaktären är så hjälplös i början. Att det är så här, ansiktsuttrycken, man kommer ut i fängslen och man ser så hjälplös och man sitter och det funkar inte med ansikterna jag gör. De ser ju helt mongo ut allihopa. Det kanske är lättare att låta någon annan göra din karaktär. För jag märker när jag sitter med min, då tänker jag detalj för detalj och inte ser helheten. Någon annan utifrån har ju lättare att se helheten. Som jag kommer ihåg, jag kommer inte ihåg vad det var för något spel, men min fru och jag tror Ice var med också. Ja, men det var ju Sims var det. Sims. Ja. Sims 3 eller 4. 3 var det nog. 4 har vi inte. Då gjorde jag upp hela vår familj liksom. Mm. Och då kunde jag göra Pim. För att ja, men jag vet ju hur hon ser ut. Jag såg väl sådär ut. Men jag tyckte hon var jättebra. Så det är lättare om du kanske ber ta Lotta och Vi brukar ju skapa ungefär liknande karaktärer. Ja. Jag tycker det är mycket roligt ifall Lotta tar och börjar klä upp Max i damkläder. Så kan han faktiskt göra sin transa i Dragon Age. Ja. Och känna sig, nu vet hur det är. Ja, alltså vi har ju ungefär samma storlek skulle jag tro. Så att... Ge dig idéer. Ja, yes. Okej, vidare. Ja, vidare vad Danny har spelat. Ja, det är väl det jag som har blivit. Ja, det är bra mycket spel där, om inte annat. Mm. Ja, så mycket inte. Som typ 2,5 dag har jag typ spenderat bara i sängen nu så, och inte gjort så mycket annat. Så det har bara livet. Och mått gött. Så där. Ja. Antingen dåligt eller gött. Jag vet inte vart han var på väg där. Ja, jag säger gött, men det var liksom bara legat i säng så inte gjort något annat. Sovet var bort. Kurat till sig lite grann. Så, så då frågar vi Lotta. Ja, nej, jag har inte spelat något. Okej. Okay. Ja. Då... nej, men jag har inte spelat något nytt. Men eller ja, det beror på vad man menar. Jag har testat en ny karaktär i Mortal Kombat X. Och det här måste jag bara nämna för att jag måste skryta lite. Den här karaktären har jag kunnat klå Max med upprepade gånger. Såg ni utanför fönstret? grisen som flög. Ja, precis. Ja, jo, det är inte många än så länge som tur är. Så att, nej, precis. Så att, det beror på lite vilka begränsningar man sätter på sig själv när man spelar. Men, ja, men det är sant. Alltså, du är bättre med vissa karaktärer än med andra. Det, ja, det beror det på matchupen där. Det är ju, vissa karaktärer har ju en inherent weakness, så att säga, som är mot andra. Men å andra sidan, när du körde Jason, så lyckades jag ta dig flera gånger. Det kommer jag inte ihåg. Nej. Nu det måste vara något jag drömt. Ja, men då får vi helt enkelt slåss sen. Ja. Kan jag visa dig igen? Det är lugnt. Ja, det tycker jag ni gör en spelsession också. Ja, det vore jättekul att se. Och se när Max får stryk. Eller får du stryk? Självklart inte. Nu måste jag hem och smygträna lite. Känner du pressen, Max, när du plötsligt? Ja, nu är det på allvar. Observera att det bara är Max som har spelet också. Men det här vill jag ju se. Nu det får du ju streama. Ja, men det kan vi göra. Det blir jättekul att se. Det blir roligt att se fram emot det. Men vi har ju kört, vad hette det? Blaze Blue. Det var ju kul. Det har vi fått respons på ändå. Så jag tror mer fighting-spel vore kul att ha spelstationer på. Ja, vi kör lite, men det blir kul att visa Jason också som en karaktär i ett fighting-spel. Han är jättebra gjord. Ja, han känns verkligen som Jason. Ja, de har fått han väldigt bra. Mycket roliga referenser. Jag har hållit mig borta från den. Liksom, jag vet ju, jag har sett Fatalities. Jag har gått igenom alla Fatalities. Ja, två. Of course. Alltså på alla andra karaktärer. Okay. Alla andra karaktärer jag har sett. Men jag har inte kollat de här DLC-karaktärerna. Nej, de har bara släppt Jason än så länge. Mm. Efter det tror jag Predator är den som kommer. Ja. Okej. Så det skulle jag gärna vilja se. Ja, men. Om jag låter honom mörda mig någon gång så kan vi visa det i streamen också. Ja, nej, det tar vi då. Ajajaj. Något mer, Lotta? Ja, eller du skulle faktiskt berätta om den här karaktären och varför skumma kopplingar du har till karaktärer i faktiskt spel som du faktiskt vinner med. Ja, det är tydligen så att jag är väldigt bra som Bruce Lee. Så fort det finns en karaktär som säger antingen "Hå!" eller "Hata!" Så kanske inte den. Men det är viktigt att de skakar med knutnäven också. Det ska vara verkligen för man ser inte dem på podcasten. Kan vi inte skanna in honom och ha honom som en karaktär? Aldrig! Och när du har slagit in, när du har fått ett slag på honom, han känner så här. När jag får lite blod. Det är så det är som ekot när jag blir besegrad i en rond. När jag flyger från det här slaget. Aldrig! Street Fighter. Street Fighter den. Ja, och när du vinner så måste du vara... Ja, självklart. Då ställer han sig bara med armarna i kors och plirar lite på sitt offer. Jag tar upp en gitarr och spelar ett solo. Ja, men lite rastlöst tänker jag på det. Eftersom Max så drar fram en Pepsi Max och liksom bara om det är hans andra. Har du en sån här babality också då? Så du förvandlas till en baby. Man förvandlar ju fienden till en baby på babality. Ja, så du förvandlar henne till en baby då. Jag tror inte att världen klarar av mig som baby igen. Det var en pers nog som det var när det hände. Den här Bruce Lee-figuren. Nu är det jättekul för alla som lyssnar. Ja, det är mycket animerad podcast. Yes. Yes. Mm. Ja, nej, men det har väl blivit typ det. Och en del Final Fantasy. Konstigt nog. Ja, oj vad vi spelar Final Fantasy. Ja, Jesus. Det är ett jäkligt bra spel, det där Final Fantasy. Så jag måste gå tillbaka varje gång och säga, gud vad bra det spelet är. Ja, men alltså det är lite, när man börjar tröttna på att försöka levela crafting så tycker man, ja men okej, jag har de här andra fighting-klasserna som jag behöver ta mig upp i. Ja, men jag känner för att tanka lite, jag tar någon av mina tanks. Det låter nästan som ni tycker att det kanske inte ska veckans spel, utan det ska månadens spel. En månad med bara Final Fantasy 14. Ärligt talat känner jag som att det inte är en helt dum idé. Ska inte öppna upp käften. Ja, och när man är färdig med det så tycker man, ja men jag känner för att spela, alltså gambla lite. Jag går till Golden Saucer och så antingen börjar man spela kort med folk eller se på Super Racing. Gud, mycket tid jag spenderar där i Final Fantasy 7. Klart, man skulle ju kunna ha Civ 5 som månadens spel. Ja, det går det också. Ja. Då kanske du blir klar med en vanlig spelsession. Ja, det är knappt. Mm. Ja, det finns mycket i det spelet. Så hur bra Vi har ju gått en bit och vi måste ju bli klara med main storyn för att kunna komma till expansionen som släpps sen i juni. Och vi satt och spelade lite på storyn tidigare och hur bra den är, välskriven är. Vi satt allvarligt mellan questen och diskuterade lite. Tror du att det är den där som är där efter? Nja, vem var det här nu igen? Var kom han ifrån? Vem var det här? Liksom så här intressanta, hade verkligen frågeställningar till det. Det var inte så självklart att men det är han som är skurken, nu går vi döda honom, utan det var intressant att säga, jaha, nu ska vi leta efter, ja det är han, och nu ska vi slåss mot den här personen. Vad roligt, undrar hur det funkar. Ja, men den är välskriven och som vi sa förut också, lagom mycket anime på något sätt. Det har vissa moment av det här "It was you all along!" Man fick den här zoom up close-upen på när någon sa något väldigt läskigt, tänkte jag säga, något sånt där överraskande. Man fick zooma på och sen zooma på ansiktet, så den personen, och sen ibland så har de någon skämtperson också som är med där, som vad fan var det där? Men, det är bara för deras humor. Helt plötsligt hör han bara, ja, men det är inte det questet vi gjorde, utan det, så det är han som har den gröna hönan med sig, men det är, ja, han har någon stor grön, han heter, det är Gilgamesh, han samlar på alla vapen, men han har någon grön, det ska vara någon så här stor Phoenix eller något som är hans pet, men han har typ tappat bort den. Han har en grön Phoenix, så han har med sig en höna som han har målat grön och intalar alla att det är min Mighty Phoenix som är självklart. Sen skäller han på den när den inte gör som när hönan inte agerar själv, Phoenix. Det är roligt, men det är skämtgesten. Hildebrand questlinen, den är rolig också. Det är mycket bra i det här spelet. Det börjar få en polish nu. Ja, nu tar jag över ditt segment lite. Men det är bara att köra på. Det börjar få en sån här polish. Det har varit ute i över... Har det nått 2 år? Jag tror det börjar närma sig. Ja, det måste det ha gjort. För att jag började ju köra... Jag började köra för mer än 1 år sedan. Och jag vet det var inte som att det var nytt då. Jag började spela det innan jag fick mitt jobb. Ja. Och jag har jobbat i snart 2 år. Så att jag tror det är snart 2 år. Mm. Men de har fixat så mycket så här små grejer. Mm. Såna här saker att om du ser en så här teleport point eller vad vi kallar det, så kan du klicka på den på kartan och teleportera dig till den. Istället för att behöva gå in liksom i teleportmenyn och välja en destination. Mm. Och då kan du liksom trycka på, du har din questlog på sidan och trycker på det namnet som du står att du ska till. Mm. Och då kommer du upp kartan där den är och du ser närmaste Aetheriten som är den här kristallen du kan teleportera dig till. Liksom, där är den, och klickar jag på den. Mm. Och då åker man direkt dit. Och det är mycket, mycket sånt skott som de har fixat. Och bonusen till exempel för att göra en dungeon, en instans då, för första gången, är tillräckligt hög att när du kommer med folk som sitter, jag har kört den här 10 gånger och tycker att gud vad jobbigt, nu är det en person som vi måste skriva och förklara vad varje boss gör. För spelet är tillräckligt svårt att man måste förklara saker, man måste veta. Vet man inte vad man gör, då måste man ta reda på det. Liksom, vad tror du kan hända nu? Det var inte så, då gör vi så här. Alltså visst, på låga nivåer så är det ganska mycket det här att stå inte och i attacker. Stå inte framför eller bakom en drake. Generellt sett dåliga idéer. Låt tanken tanka, låt hela den hela och håll käft. Men när man kommer upp i lite häftigare nivåer så är det som sagt att du behöver veta vad du ska göra för att du måste veta vad som händer innan det händer, så att du kan göra bredd, så du kan placera dig på ett bra ställe i rummet och så vidare. Men trots det här, och det här gör ju att det blir ju tufft för en spelare att komma in i en ny dungeon, en ny instans. Och du måste få förklarat för dig innan varje bossfight och ibland innan trash. Att, vad då? Grupper med små mobs mellan bossarna. Trash. Okay. Trash mobs, yes. Och få förklarat för dig att gör det här och det här och det här och gör inte det här. Men trots att det här är regel för alla instanser, alla dungeons över typ level 30. Så är som sagt bonusen så hög för hela partyt första gången någon i partiet gör dungeonen. Mm. Att du kommer in i den här random gruppen av tre andra helt kompletta främlingar och säger ursäkta, det är första gången jag är här, så att skulle ni kunna förklara inför varje boss hur man gör. Mm. Reaktionen, den spontana reaktionen från alla blir yes, excellent, tack, gött, extra loot. Mm. Precis. Och, ja, det är jättebra. De har fått det tillräckligt högt att det är verkligen man får den oftast, så annars skulle man få den responsen att ny person, jag orkar inte, jag bara lämnar, och så kan man inte göra något. Och nu är det roligt, jag bara ja, bonus. Ja, alltså det finns incentive där helt enkelt. Ja, och det är tillräckligt hög för att känna att det är faktiskt bättre att ha en ny spelare än inte. Mm. Är det liksom fyra känner man så här, ja, men nu kör vi på bara. Mm. Men får man liksom en ny som aldrig har gjort den förut, så säger man, vilken tur jag hade att vi fick en ny med oss. Ja, men det är jättekul. Och ha liksom kunna få det så, det är jättebra. Mm. Så att, de har gjort mycket små grejer under två år nu som har gjort att det börjar. Jag skulle kunna rekommendera det till alla nästan. Men vi kommer gå in på det lite här om ett par veckor. När vi har det som veckans spel. Tänk vad glada de här kommer att två kommer att ha oss med. Ja, det är ju inte som att vi kommer att sitta här och bubbla om dig i fyra timmar i sträck. Eller? I would never. En liten spoiler där, men vi kommer att ha som sista veckans spel innan sommaruppehållet, så kommer det vara Final Fantasy 14. Mm. Precis ett par dagar innan expansionen kommer. Så vi fortfarande vet vad vi talar om. Ja, precis. Vad är det här för någonting? Precis. Ingen aning. Och så kommer vi bara sitta och tala om vad som kommer att finnas i expansionen. Har du sett det här? Har du sett det här? Och det kommer komma det här. Men var det här det du har spelat nu? Vi spelade det tillsammans nämligen. För vi satt och gjorde main story questen. Och det här var en av dungeon vi körde och fick den här upplevelsen. Mm. Det var en liten rolig boss. Vi slogs mot en jätte. Så det var så här små... svarta, förluriga kanin... troll. Kristallätande kanintroll. Som heter Spriggans. Alltså, de som har gjort det, hur mycket... det är klassiska... små kristallätande små kanintroll. Yeah. Svarta, det är viktigt. Svarta, kom ihåg. De var lite roliga, för de springer runt där och så är det en jättestor yeti som står där. Och du måste... Och som vi vet kan jättis andas is, typ. Ja, ja, ja, jo, ja. Så är det ju alltid. Ja. Alltså, nej, men den här riktigt isande kylan, liksom. Mm. Ja, det är dem och stormannen. Ja, precis. Och målet i alla fall på den här bossen var att man måste lura in de här små spriggens framför jättin, för att han gör en stor konattack, om man säger, där han blåser is. Och då måste de här små springas bli träffade av den. Mm. För då blir de små snöbollar. Och, kan du ta dem och kasta på honom? Ja, de står där på stället. Och, man måste göra dem större först. Okay. För om man blåser på dem igen så växer de istället. Självklart, varför inte? Det är fullt logiskt. Ja. Under en viss attack han gör som skulle göra jättestor skada på hela partiet och frysa ner dem så de inte kan röra sig i 10 sekunder. Under tiden, enda sättet att stoppa med den är att gå bakom en snöboll, så man står med snöbollen mellan sig själv och jättin och attackerar den. För då åker den åt det hållet man attackerar, så då ska man skjuta den här snöbollen på honom för att stoppa den attacken. Och då gör man också jättemycket skada. Ja, du ser. Det blir någonting att sätta tänderna i där. Minst sagt. Men det är som sagt, vi gjorde den igår och vi är ett år in i spelet. Så det finns content i det här spelet i alla fall. Ja, ja, men det är ju inte med mod. Det måste ju det finns otroligt mycket. Fredrik och jag kommer vara två små kaningubbar. Men det här är ju passivt perfekt för oss den veckan i och med att det här blir incentive att ta in nya spelare då. Ja, absolut, absolut. Det är många som kommer starta den. Ja, när jag är ledsen. Kanintroll kan inte spela, men ni kan få spela små kattpojkar. Om ni vill. Ja, då är det ju klart. Ja. Ja. Döpte till Rufus. Mm. Ja. Ja. Tussa. Okej, men har du lirat något mer? Jag har lite. Jag vet inte, hade du något mer, Lotta? Nej, jag tror inte det. Roligt. Jag testade lite på Killing Floor 2. Ja, just ja. Om det är något intressant ni vill höra om. Yes. Yes. Mycket bra musik i det spelet. Musiken är första gången. Ja, men det är intressant. Musiken var jättebra i det spelet. Ja. Jag tog faktiskt och kollade på soundtracket och det är så här 3 timmar långt. Mm. Jättebra. Bara metal. Mycket bra, mycket bra. Vad är då Killing Floor? Killing Floor är ett zombie survival-spel som du går i vågor. Mm. Där det oftast är cirka, det är olika längd, man får välja bana. Så, ja, men det här är i en stadsområde, typ London, utomhus och lite inomhus, med lite trasiga hus och där. Det är apokalyps liknande. Och du, det kommer vågor, till exempel så här, medium vågor är 7 stycken. Då du först kommer 6 stycken vågor av monster och den 7:e är en boss. Mm. Och det kommer då strömmar av olika zombietyper. Vissa zombies som bara går som vanligt, vissa zombies som kryper på marken, som är lite spindelaktiga. Ja, precis. Vissa är osynliga, vissa är de här tjocka som gör så att du inte ser någonting när de sprutar kräks på dig. Ja. Och så vissa springer runt med motorsåg och ja, det är lite humoristiskt. Jag har ju sett på en hel del gameplay på det, för jag tyckte det ser ut som så jävla köttigt. Det är otroligt köttigt. Och man kan förklara, det finns 4 olika klasser. Uh-huh. Hur man kommer ihåg vilka det är. För du har ju Commando, som är baserat på vapen, skjutvapen. Mm. Du har Berserker, som är baserat på melee-vapen. Uh-huh. Och du har Medic, som är baserat på att få tillbaka hälsa, man lite säger så. Nu kommer jag inte ihåg vad den fjärde är, bara för det. Men, ja. Du vet klassen. Den klassen. Ja, just det, så heter den. Ja. Men det finns ju också speciella saker, till exempel det var väldigt roligt. Jag körde Berserker, tyckte jag. Ja, men det blir roligt, för man kunde köpa en katana. Ja, men det ska jag springa runt och hugga zombies med. Slice alla andra up, sitter med automatvapen och sådär. Men svärd, ja, men jag känner att springa in i närheten, det kommer jag nog tjäna på. Det kan jag basera väldigt mycket med. Ja, precis. Och det är mycket, det blir lite, det är mycket slow motion behöver man, för det går mycket fort, det är mycket kött. Okay. Så att om till exempel om du, när man hade svärd, vänsterklick hugger snabbt, högerklick hugger lite hårdare, lite långsammare. Mm. Och högerklickar du på siktade så att du hugg huvudet av dem, så blev det slow motion i någon sekund. Så då kan man hinna sikta in sig på nästa. Då kan du hålla dig i slow motion och bara kötta genom vågor. Och samma sak är om du skjuter commando, om du gör ett headshot, om man säger. Och du dödar någon med den, då kan du också gå in i slow motion. Då kan du hinna och säga, ja, då skjuter jag på nästa. Och sen hinner jag sikta in mig på nästa. Och och så att det är riktigt bra. Och vad jag har hört så är det ganska utmanande. Det är väldigt intressant hur de har gjort svårighetsgrad. För tydligen så är det så att monstren i större svårighetsgrad tål inte mer. De har inte högre stats. Nej, okay. Utan de är inte smartare direkt, men de gör farligare saker. På lättaste svårighetsgraden så har du de här första små zombiesarna, enklaste, som dör på ett skott ungefär. De går ju knappt. De shufflar mot dig i långsam takt, och när de kommer fram så tar de tid att attackera dig. Mm. På absolut svåraste svårighetsgraden så rusar de så in i tusan mot dig. Det är som sagt, jag hade det här är typ som säg Left 4 Dead stuket. Det är väldigt liknande Left 4 Dead stuket på så sätt. Men då är frågan, varför är de zombies? Är det nu, förlåt, nu kommer zombienörden in här. Det finns ingen story bakom det. Och jag kommer bara ihåg en sån här gratis expansionsgrej som kom till första Killing Floor, när allting böts ut till att vara jultema. Det fanns ingen förklaring på det här, men när det kom en så här stor fet gubbe utklädd till jultomten och spydde på dig, så bara accepterar du det. Ja. Det var bara så. Bossen vi spelade mot, som var i den här runden när jag körde lite, han var ju självklart en nazi-zombie-officerare. Det, ja, ju, det såg man bara på utstyrseln innan man ens hörde han klart. Så han är välklädd alltså? Ja, han kastar massa så här gasbomber på en och sådär. Det var gasbomber? Ja. Mm. Lite ja. Nej, jag vet vad du är ute efter. Ja. Med gas. Men, jag trodde du skulle tala om lök. Jaha, nej. Det var det jag också trodde du menade. Nej, jag tänkte nazister och gasning, det är väl inte lämpligt? Nej, det är inte lämpligt, men det är det de använder. Ja. Jag kan inte I alla fall, men det var roligt. Och alla klasser har specialiserat vapen. Mm. Medic har du till exempel ett vapen där när du vänsterklickar så skjuter du vanligt, när du högerklickar så skjuter du healande saker som du skjuter dina kamrater med, så får de HP tillbaka. Så det är okej okay att skjuta lite sånt. Team Fortress liknande, fast det liksom, ni sitter i samma vapen. Ja. I'll kill you until you live. I shoot you till you live. I kill you maybe later. Right now I give you life. I kill you until you feel better. Ja. Och det var de hade bra. Det var lite speciellt på melee-vapnena som när spelade som Berserker, då kunde du få en hammare som hade någon form av shotgun-laddning i, så att när du vänsterklickar så var det jätteskönt, för du kunde köpa ett melee-vapen och så här, men det här har ju magasin och liksom, ja, skott i sig, hur funkar det? Är det fanfansen när vi plötsligt? Det är nästan. Så att när man vänsterklickar så slår man vanligt, men när du högerklickar så blir det som en liten explosion extra, så att då kan man sikta in sig på de lite starkare monster och springa in och dunkar dem ut med den här hammaren med högerklick, och då blir det en explosion och alla runt omkring den dör också, men du har 5 skott i magasin så måste du gå och ladda om och... Ja, det var gjort lite kluriga grejer där. För det som jag har sett på det tycker jag verkar så intressant, för det, visst, det finns ingen story att tala om. Men det är ju bara waves. Ja, det är ju en survival-läge liksom. Precis, bara. Det är bara allt det. Men det ser så köttigt och blodigt och gårigt och speciellt slapsigt. På uppgraderingen till nya motorn när du kan ha kropparna ligger kvar och de ligger inte i varandra, utan spelare som sagt som Berserker som jag körde, och du står vid en dörröppning eller något och bara hugger. Det ligger en stor hög med zombies utanför verkligen. Vad är det? Här måste vi ha som en speldiskussion någon gång. Mm. Vad är det som lockar med gore-spel? Och varför Mortal Kombat 10? Varför Killing Floor? Alltså det här var en fråga som Shakespeare ställdes som man inte brydde sig om att svara på. Han visste bara att ju större likhöger det är kvar på scenen när pjäsen är slut, desto mer får jag betalt. Det här har fortsatt sen i spelindustrin uppenbarligen. Precis. Ja. Ja, och som sagt, metal rakt igenom hela alltihop. Ja. Tunga gitarrer i bakgrunden. Nice. Kör stenhårt. Nice. Och de hade så här 90 stycken låtar eller något, de har fått från folk. Och det finns en knapp i options där du kan välja om du vill ha vocals eller inte. Jaha. Sitter de och skriker die, kill everything. Då tycker jag var roligt. Jag var tvungen att lyssna lite. Så här, ja, det är typiskt skrik, men det är bra att man kan stänga av det. För jag tror inte alla tycker om det här. Men jag tänker på det. Det låter ju väldigt humoristiskt ändå. Ja, men de har humor, som sagt, med jultemat och sånt där. Så att de har jättegårigt och humor. Och det är verkligen, det kommer en våg med zombies. Och sen när de är döda, då finns det en affär som man springer till och handlar. Mm. Och sen så kommer det mer zombies. Och sen kommer det en affär, så kommer det ännu mer zombies. Precis. Det känns lite som Saints Row och Mortal Kombat. Blandat i ett survival-zombie. Ja. Och det verkar ju ha fått väldigt goda recensioner, ja. Ja, än så länge mer Killing Floor, men de har gjort improvements på det grafikmässigt och gameplaymässigt. Första Killing Floor, den har jag har ju faktiskt den, så jag ställer lite frågor, så var det mest för att folk ska lyssna lite så. Men jag har kört en del och det är ju kul, för det var liksom som det kanske är så fortfarande, men där, men när du är klar med första vågen så tar du till en ställe du köper och så går du vidare till nästa ställe och så fightas du och sen så går du vidare till nästa köpställe. Mm. Är det, det som är gjort för att så du hela tiden går vidare liksom. Och det är mest för att du inte ska stå still på ett ställe. Mm. När du är klar med en våg, då finns det många olika punkter på kartan där affären spånar så att säga. Så att då måste du, okej, nu måste vi köpa en ny body armor eller fylla på med skott, köpa en ny magasin. Då måste du springa till affären. Mm. Och det är gjort så att du hinner springa dit och sen kanske du hinner springa tillbaka innan zombies kommer. Men det är just att du kanske hinner det beroende på vart den hamnar. Oftast kommer du in på ett nytt ställe du måste försvara. Ja. Ja, jag har faktiskt varit sugen på det där spelet sen jag såg det första gången med gameplay och så. Mest för jag tyckte att grafiken var så väldigt uppsnofsad mot första. För första är ganska så här, det kan du få komma över jättebilligt och det är kul att spela med flera, men du spelar inte riktigt för att få någon så här wow-upplevelse. Men det känns mer wow-upplevelse i det här på ett gory sätt. det är roligt. Mm. Ja, men det är ju det vad vi har spelat den här veckan då, helt enkelt. En liten rejäl session där. Oj, vad vi spår. Vi kan ta så att vi flyttar oss till nyhetssektionen. Och första nyheten är Fallout 4, är det verkligen på väg? Vi har talat om det lite tidigare och kanske hoppats på det. Mm. Men det är ju så att Bethesda, så de ska vara på E3 och vi vet att de ska visa ett RPG, för de är på RPG-sektionen. Under den delen så ska de presentera något. Precis. Och Fallout 4, kom igen nu säger jag bara, men ja, jag hoppas att det är det. Ja, men alltså, vad kan det vara annars för någonting? Vad kan de påstå att de håller på med som är ett RPG? Mm. Vi pratade lite om kanske möjligtvis Dishonored. Ja, det beror faller på inte in under, det faller, tycker inte jag faller in alls under RPG-genren. Jag kan... Det är klart att de har ju Elder Scrolls också, men det känns för tidigt. Och Skyrim känns som att det fortfarande är helt löften. Det säljs bra, även om det är väldigt billigt och så. Jag tror det håller sig. Alla de som känner att skulle man säga så här, jag har aldrig spelat Skyrim, och ska komma igen spela Skyrim, det kostar 50 spänn. Nu är det inte så billigt, men jag tror det säljer jättemycket. Ja, 374 senast. Så pass. Ja, men har det varit? Det kanske går upp och ner, men det går att komma över. Jag har 2x liggandes i mitt förråd. Vill ha en? Jag har inte spelat det, men hopp. Ja, då så. Yes. Score. Gratis spel. Jag hade tänkt ge det till Ice, men jag tror inte hon... Det är singelspel hon vill ha, socialt. Hon skulle inte uppleva, tror jag inte. Det kommer nog säkert vi får ta en multiplayer mod. Jag tror jag två. Nu hoppas jag inte har försökt mig. Men jag har den i alla fall minst. Nej, men alltså om det bara kostar 375 euro så kanske till och med jag har råd med det. Kan jag köpa den under rea också? För dig som köper spel, när till och med Lotta har råd, har även du råd. Men. Ja, men Fallout 4... Ja, oj. Ja. Det är väl få gamers som inte är allt mer psyched över att få det bara etablerat att det kommer. Nu att det liksom har kommit fram att de ska stå på RPG-sessionen gör ju bara att man... Ja, nu det kan ju falskt. Men egentligen, som vi pratar nu så kommer vi bara på Elder Scrolls, Dishonored, ja, och Fallout. Ja. Och RPG, då är det Elder Scrolls eller Fallout. Och Fallout har inte kommit på väldigt länge. Nu Vegas var den senaste. Mm. Och visst, de skulle ju kunna vara jättemusiga och börja med något helt nytt. Men ja, de skulle få väldigt många ledsna fans då. Ja. Men det är ju det som är... Har de sagt att det ska vara en titel de ska presentera? Har de sagt något om antal? Eller... Det är så när man har inte gått på det. Men det jag är rädd för, som sagt, befästa... gör publishing också. Mm. Och det kan komma från en hel... Man får vara beredd, det kan vara en helt annan studio som kommer som de bara presenterar mot. För det är vad de har gjort ganska nyligen också. De har ju... Vilket spel var de gjorde? Nu kommer jag inte ihåg, eller vilket de publishade. Nu kommer jag inte ihåg det, men det var något stort som... Ja, ja, jag har det på läppen också. Det är något... De står ju som publisher till många spel. Ja, nej, jag kommer inte på det. Nej, inte jag heller. Jag vet att jag nämnde det och sa att det där spelet... För vi gick in på det i nu vilka avsnitt det var som vi tog upp angående att E3 skulle ha en Bethesda-session eller att de skulle hålla i en del. Men jag kommer inte ihåg. Evil Within, va? Evil Within? Ja, vad var det som published dem? Okej. Okay. De gör sådana saker också. Ja. Det är den jag tänkte på. Känns det som. Men... Jag vet att det var ett RPG nämligen. Mm. Det var det som gjorde mig orolig på det. Mm. Okej. Okay. Så är vi skeptimistiska? Jag hoppas, men man ska inte... Ja, hoppet är ju redan ute där. Det är liksom... Jag är inte där kommer jag bli besviken oavsett. Ja. Det är redan för sent nu. Men... Mm. Det är ju särskilt. Jag vet inte hur många av er som har kört Fallout de här tre. Alltså det intressanta är om det kommer... Ja, jag tycker de är bättre än Skyrim, tycker jag. Men det är för att jag tycker om setting. Men jag vet många som har spelat Skyrim, som är deras första befästa spel, skulle jag säga, har försökt gå tillbaka. Att, ja, men jag skulle vilja spela Fallout 3 eller Fallout New Vegas, men det är de här små förbättringar. De går tillbaka och tänker att Skyrim var tillräckligt buggigt för att de skulle liksom... Ja, men det är så bra ändå som man kan överse buggarna, men det är tydligen för mycket på Fallout 3 och så. Så det är många som jag tror som kommer in på Skyrim nu som kommer gå vidare till Fallout 4. Fallout 3 kan jag förstå. New Vegas var alltså, den där. Ja, nej, jag har står sig väldigt bra. Och jag kan tycka för den just det här med hur du tar ut monster och så, att du kan liksom typ pausa och välja vilken del av kroppen och allt det här. Men det är ju bara en del av många, tycker jag, som, för, som skiljer. Nej, focus mode, vad heter Watts. Och massor med andra saker som jag tycker är betydligt mer compelling i Fallout än de många timmar som jag lagt i Skyrim. Mm. Mm. Men jag känner när jag kör Skyrim, fantasy. Mm. Jag känner just det i hur du bygger upp gubben, så känns inte så speciellt. Nej. Mm. Det finns drakar i världen och jag har haft ihjäl ett antal stycken liksom, men jag är nog betydligt mer sugen på Fallout än jag någonsin skulle bli om de... Men det är lite mörkare tema också, tycker jag, Fallout. Ja. Men visst, det är harsh värld de lever i, medeltiden i Skyrim och Elder Scrolls och sånt där, men den som är, det är nästan mer skämtsamt och lite mer, Morrowind har rätt bra mycket skämtsamma segment också, men Fallout 3 och New Vegas, det är väldigt roligt att gå runt i dem och den världen anpassar sig till att ha mycket mer unika situationer, tycker jag. Grejen är att det blir som en spegling av vår värld på ett annat sätt, just med 50-talet precis. I framtid. Ja. Postapokalyptiskt. Det är lite klurigt om man ska förklara för dem. Jag har tänkt alltså som de trodde att framtiden skulle se ut på 1950-talet, att framtiden faktiskt blev som det är där spelet. Och sen gick den under. Ja. Så bombade Kina hela världen. Ja, men alltså jag tror att det är en hel del att man, när man börjar spela så känner man, okej, jag har ändå vuxit upp i ett shelter, ett vault, och det har det är liksom inte alltid en dans på rosor. Och man kommer ut och man inser, shit, det är folk som har levt i den här strålningen hela tiden, generationer. Vad är hela fridens dag? Hur hemskt måste de inte haft det? Jag vet inte, har ni gått ner och gjort dem där, just Fallout New Vegas är också bra på det, vad som händer i de andra vaultsen? Jag tror jag gjorde det, jag kommer det är ju jätteintressant att faktiskt gå ner och läsa, tycker jag. Jag tycker det var... Fan, jag var ner i någon, då var bara allting knalldött. Alltså, det var bara lika överallt. Yeah. Och det är väldigt olika. Du kan gå ner i något och säga att här är jättemycket begåvade, alla musikaliska personer var här. Och på något sätt hade de någon sån här subliminal message i bakgrunden, så att alla blev galna till slut och dödade varandra. Och något ställe där de försöker har någon speciell så här plantform som de försöker kultivera och någonting, och där allting har tagits över och det finns plantmänniskor där som äter saker, och tydligen det shelter man själv kom ifrån var kontrollgruppen där de inte hade gjort någonting, annars var det väldigt många experiment. Och det är så här jätteintressant att läsa om vad försökte de med här, och man ser vissa ställen där de har olika, de provar en ledarstruktur verkligen, att ja, vi har liksom, det finns ingen bestämd ledare utan vi väljer i månaden, så röstar vi, och den som blir röstad måste bli offrad eller något sånt där till slut, och de hittar på egna regler och ja, det är jätteintressant i spelet. Jag tycker det är mycket mer intressant än Skyrim. Men Skyrim var fortfarande ett jättebra spel. Jag tyckte bara att Fallout var lite bättre. Precis. Ja, nej, men Skyrim, Fallout 4. Så som sagt, jag hoppas att det kommer Fallout 4. En ny motor. Men samma system i grunden, så är jag nöjd. En del tror att det är för att 2006 kom Elder Scrolls 4 Oblivion, sen kom 2008 kom Fallout 3, 2012 Elder Scrolls 5 Skyrim, och då är det per automatik just nu så ska det vara, då blir det Fallout 4. Sen kom New Vegas då. New Vegas var ju inte gjort av Bethesda dock. Precis. Nej, det var, de fick bara, det var ju Obsidian tror jag. Ja, ja just de, det. Ja. De fick ja, ju motorn och assets och gjorde bara själva storyn. För min del så är New Vegas den bättre av. Okej, jag håller 3:an och New Vegas på samma. Jag moddade New Vegas. Jag tycker inte om slutet. Det är det här abrupt, att jag vill göra klart slut och sen kan jag gå tillbaka till världen och göra klart allt. Men jag tycker om den här finaliteten i det hela. Det har som ingen skärm. Liksom, inga spoilers, grabbar. Nej, att du, liksom, du gör dina val och sen är det slut. Ja. Och man sitter med, men jag vill ju göra om det där. Jag vill ju att det skulle hända så eller så. Men nu är det inte så. Det som gör att det gör sig väldigt bra till att spela om spelet. För att jag spelade det igen och tänkte, ja, men jag ska modda det här spelet ordentligt. Och gick till mycket många ställen i New Vegas som det här visste jag inte att det funkar. Jaha, finns det en här? Och gud vad intressant det här var. Mm. Men det var för att jag kom på och sa, men varför utforskar jag inte det här? Ja. Jag vill ju titta på allt. Och sen, ja men jag ska gå och kolla på hur det går. Jag känner mig riktigt stor och stark nu, utgerad. Och, så går man och gör som main storyn och sen när man är klar med den sen, slut. Jaha, det är därför jag inte gick tillbaka. För när jag har gjort sista liksom, finaliteten, då känner jag att ja, men nu är jag klar. Jag kan inte gå tillbaka till en tidigare spaning. För den är mindre än vad jag liksom, åstadkommit nu. Jag kanske tappar de här pilarna, tappar de här XP-erna. Ja, jag hittade nya vapen på liksom, under den här finaliteten. Och jag kanske gick upp i level eller någonting. Intressant. Precis. Sen, ja, man märker ju i det spelet just att man kommer till så många vägskäl i små historier som gör att du måste välja, antingen följer den här killen eller tjejen, eller den här killen och tjejen, och då påverkar det hela push. Men i alla fall, vi hoppas att det kommer ett Fallout 4 definitivt, definitivt. Nästa nyhet: Konami satsar på mobilplattform. Yes. Det var ju en intervju här med Hideki. Jag tänker inte syn på hans efternamn. Hideki. Jag kan bara säga dem som en Hideki Johansson. Precis. Deras vd som gick ut i en intervju och sa att de tänkte gå över till att den mobila plattformen är i framtiden. Och att de skulle försöka och gå över med alltihopa, vilket ingen som tycker om spel de gör, till exempel Metal Gear, ingen vill se det på mobilt, eller Silent Hill, vilket de till och med har gått ut och sagt att de ska ju fortsätta göra serierna. Båda de ska de fortsätta göra spel på, men vem fan vill se dem på mobil? Hur roligt är det att höra det? Metal Gear Solid, the mobile game. Ja, jo, vi vet ju hur det blev med det här. Du sex vet hur det var när det blev mobilspel om utan att se det. Det var ju, alla hatar ju det här skit, det var totalt missnöjda. Ja, alltså alla hatar ju för att det var skit. Ja, men att hade de bara gjort det bra, alltså. De tar en stor serie utan att se och säger liksom, här är nästa spel i serien på mobilen. Folk bara, nej, jag vill inte ha det, jag vill ha det. Men tror du ens de kommer de ta köra vidare? Har de sagt att de ska köra vidare typ Metal Gear på mobilplattform? Eller? Det är ju inte någonting som, det här är ju, det är bara intervjuer de sagt att de ska gå ut på mobilt, men eftersom de har gått ut och sagt att de nu ska fortsätta med spelserierna, men att de ska ju inte fortsätta med vanliga spel uppenbarligen, så måste de ju gå över till mobilt eller på surfplattor och sånt, men att då kommer det bli som sagt väldigt nedbantade variationer utav spelen. Ja, men det måste inte bli det. Nej, men det känns som det, för att det känns som det, man tror det. Det verkar som det, men nej, det kan bli bra. Jag lovar. Låt mig vara skeptisk. Du får spelar vara ingen roll, Lotta. Du vill, kära Danny. Folk hatar mobilspel av ren princip ibland bara. Ja, jag vet. Och det gör mig lite ledsen. Ja, varför mobbar en hel genre? Ja, det är just vad jag bekymrar mig över. I de flesta fall, i många fall i alla fall, när du för över till den plattformen, så har utvecklaren, eller själva i det här fallet utgivaren, en baktanke, och det är och fläska in med de här jävla mikrotransaktionerna. Ja, det är däremot är satan själv. Och det vet de, det leder till stora pengar. Ja. Och det urlakar bra spel. Ja, för det finns bra spelidéer på mobilplattform. Men så länge utvecklare kör med den modellen, så kommer jag dissa hela den plattformen. Mm. Tyvärr. Alltså, personligen väljer jag ju hellre att... Och då köper jag ändå ett annat spel på mobil. Ja, men alltså, jag känner att jag hellre dissar spelen som gör de här strategierna. Alternativt spelstudierna och spelutvecklarna som kör med den strategin. Det finns fortfarande trevliga, mysiga spel. Ja, det känns mer undantagen som bekräftar. Liksom. Ja, jo, visst, det är sant. Men alltså, någonstans måste ju förbättringen komma ifrån. Be the change you wanna see! Vi får hoppas att de kommer. Jag tror inte på Konami. Nej, de har ju sagt att det ska bli pay as you play. Ja. Va? Ja, och de har sagt att de ska gå från att... Han har sagt att de ska gå från att sälja saker. Att de ska sälja features i spel. Men kan de inte bara skriva det? Hej, vi vill inte syssla med spel nu mer, så vi skiter i det här och hoppar på mobilplattform istället. Alltså, okay, jag är helt okej med spel som är gjorda direkt för en mobilplattform, inte spel som man har konverterat över till en mobilplattform. Mm. Och ta ett sånt spel som till exempel Metal Gear Solid. De är stora, och spelet nu senast kommer bli enormt stor. Det är liksom free roaming i stor värld. Och sen kommer man ner till en surfplattan och sånt. Det funkar inte från i spelserien. Alla som har jobbat med det spelet, Metal Gear Solid-spelet, måste ju ut. För att de som jobbar med mobilspel och de som jobbar med de stora grejerna, jag tror det är en lite för stor ändring. Jag menar, jag tror om du kan göra ett bra Metal Gear Solid-spel, om man säger på konsol, då tror jag att, eller PC är liksom för stort, då kanske du kan göra det bra. Men sätter du samma team på att göra ett mobilspel, jag vet inte om de skulle få ihop till ett bra spel på så sätt. Jag tror de blir för begränsade. Och jag tror även tvärtom, kan du göra ett bra mobilspel betyder det inte att du kan göra ett bra stort liksom, konsolspel. Mm. Så jag tror att du måste ju byta ut jättemycket folk, och hur mycket av känslan tappar du då med de som har suttit och jobbat med det här? Mm. Ja, men alltså du skulle ju kunna ha, du behöver inte byta ut hela teamet, du behöver bara byta ut vissa nyckelpersoner, de som tar optimeringsbeslut och så vidare. Mm. Och tycker att nej, men okej, visst, fine, jag respekterar hur ni gjorde på konsolen, men jag är ledsen, mobilen pallar inte det trycket, utan på de här punkterna måste vi göra så här istället. Och ha någon som bara håller i tyglarna när man ska göra till en okänd plattform. Mm. Jag tror att det är det enda som behövs, och då kan man fortfarande göra ett bra spel oavsett vad man körde på för enhet. Man behöver rätt folk, man behöver se möjligheterna med det, inte möjligheterna till mikrotransaktioner och as fuck. Förlåt mig. Förlåt, jag är lite upprörd. Man har ändå sett bra spel på mobilplattform, och då tänker jag främst på alla typ pek- och klicka-spel. Mm. Men de är ju mer anpassade för plattformen. Ja, och det är just det. Då har de hittat en spelform som passar bra för den plattformen. För det är överlag, om man, alltså plattformar i PC har en betydande större del första person och RTS kanske, till skillnad från konsol som är mer actionbetonat. Varje plattform måste man tänka, vad är den bäst på? Kanske försöka utnyttja det först och främst. Absolut. Och inte ge upp såklart på de andra genrerna, men man måste ändå inse någonstans att ja, det kanske är just mer Walking Dead funkar, men Crisis, det blir liksom visst, du kan dra ner på standarden och där, men då är det inte Crisis längre. Om man säger så, vissa spel är mer nischade för vissa plattformar. Ja. Jag tänker som Metal Gear Solid Phantom Pain som kommer nu, som är så här hypersnyggt. Det är klart de kan banta ner en version och ha den, men då tappar du själva essensen av spelet någonstans. Han sa ju det att till exempel Metal Gear 5 och Pro Evolution Soccer, som är de spel som de kommer släppa i alla fall bland de ordentliga konsol. Men han har också funderat hur de ska föra över det också till mobila marknaden. Ju. Ja, jag tror det när jag ser det. Att det funkar och att det är bra. Ja, men det kan ju gå att göra bra mobilspel. Om man ser ett annat stort företag som ägnar så mycket åt det här, är ju Nintendo. Mm. Man tänker, de gjorde ju liksom Nintendo DS. Och de gjorde ju en handhållen konsol. Mm. Jag menar, prestandamässigt, det går ju, nu har den två skärmar. Men det skulle ju kunna funka på en skärm också med många spel. Och för över de spel till mobil. Mm. Det skulle ju kunna funka så länge man har företag med rätt vision och veta vad begränsningar och fördelar är. Så går det att göra. Så att om Konami faktiskt tar det på allvar, så kan vi få fram något intressant kanske. Mm. Kanske hardcore gaming på mobil blir någonting. Ja. Men jag tror inte det. Men man kan hoppas. Jag tror inte det händer snart. Nej. Det är många som verkar tro det. Som Sega gick också ut med så att de skulle sluta med vanliga spel och bara gå ut till mobila marknaden. Det här var ju för ett par månader sedan de gick ut och sa det. Så att nu funderar man ju liksom, är mobilen verkligen så mycket på framfart att liksom, är spel någonting att satsa där på än på konsol? Som nu har vi två stycken företag, vi är Sega och vi har Konami som går över liksom bara på mobila plattformen. Alltså det finns ju, det är klart det finns något som lockar där med att alltså är miljoner. Jag förstår Japan, för där är det väldigt stort. Där är det vanligt. Det är mobila spel liksom än vad kanske här. Men att är det verkligen så mycket mer attraktivt att de väljer att ta bort sin vanliga produktion? Alltså, de måste ju tänka på aktieägare, de måste tänka på profit liksom. Det är klart att pengar styr, jag sagt det. Vilket spel var det som kom nyligen Final Fantasy-spelet för, som vad heter det, Type Zero eller något. Det var ju ett mobilspel i Japan som var så stort att de gjorde en konsolversion av det. Precis. Det är en spännande produktion. Ja, men det visar att liksom, de släpper titlar som Final Fantasy och gör dem till mobilspel och de slår igenom. Så det är lite annat, det går. Men ja, det är, vi får se. Ja, intressant. Ja. Mm. Men vi går vidare från den och till Microsoft och Blizzard. Har bannat folk båda två hejvilt. Precis. Och slagit till. Vi kan ta Blizzard först då. De gjorde ju en stor utrensning på sina servrar då under den senaste veckan. Där de bannade i runda drag 100 000 konton. Från World of Warcraft är det värt att nämna. Ja, i World of Warcraft då. Kunde man nästan anta. Ja, precis. 100 000 liksom. De har man fuskat här? Nej, och då var det för att folk körde med automatiserade tredjepartsprogram både i PvP och farming. Men gör det någon skillnad liksom för Blizzard att banna 100 000? Jag tänker ekonomiskt. Uppenbarligen inte, om de nu väljer att göra det. Och säga att det är folk som redan har sån här betalar månadskostnad, så är det inte de i ryggen nu, för att de har förbetalt. Ja, men alltså jag förstår varför de gör det, för att särskilt de här, ja, för PvP-scenen så vill de ju få bort de spelarna för att fortfarande behålla en seriös scen. För att om det har ju varit tävlingar i det. Ja, med ganska mycket pengar ibland. Och ärligt talat, om det visar sig att du bara kan komma in med ett trepartsprogram och sluta spela själv, ja, nej, då kanske folk skulle bli lite lacka. Och det här med gold farming, gold farmers disruptar ekonomin på en hel server. Men har inte de försökt beta ut det nu med, som de gjorde i guld, att du kunde köpa speltid? Det är egentligen där du kan köpa mer eller mindre speltid. Ja, precis. Än att kan köpa dyra exklusiva vapen och sånt. Ja, så det promoter ju egentligen mest bara så att säga gold farming för eget bruk. Det promoter är att spela mer så att du kan spela mer. Så du spelar mer. Så... Men det här, folk har tredjepartsprogram för att farma guld så att de kan spela mer fast de inte vid datorn och spela när de har tredjepartsprogram som spelar åt dem. Logiskt. No. Okay. Ja. Sen gör du så mycket plus att du kan öppna ett nytt konto som kan spela själv. Och sen öppnar du så mycket plus igen så att du kan göra ett nytt konto. Och sen har du 10 karaktärer som alla spelar och ger sig speltid till sig själva. Plus lite där bonus. Så har du en farm igång. Du behöver... Ja, det här är... Ja. Och sen använder du dina extra pengar för att flodda AH med massa guld. Och så gör du livet surt för alla som inte har tredjepartsprogram. Och så blir de lacka och så slutar de spela och så förlorar WoW, eller Blizzard pengar. Så att jag förstår bananen i det läget. Det är Blizzard. Vad har Microsoft gjort då? Ja, de hoppar över en bäck och sa hej. De brukar göra det. Men utöver det så har de också... Ja, nej. Microsoft har bannat folk som var med i testprogrammet för det nya Gears of War-spelet, Gears of War HD. Det var ju folk som hade läckt screenshots och någon som hade lagt ut ett klipp från deras multiplayer-del i den nya motorn och allt sånt där och läckt på nätet. Det kom ut här under dagarna och nu har de gjort att de har förlorat tillgång till sina live-konton och permanent. Och att deras Xbox kan då nu bara spela offline. De har ingen online. De har inte tillgång till någonting överhuvudtaget. Det är lite läskigt att de har... Det står ju något avtal som du trycker på I accept på. Det är det, när du startar upp den så kommer det ju liksom... Okej. Och de har ju rätten att... Jag vet att de gick ut till testgruppen. Där skickade de ut ett långt brev där de skrev också att det var ju andra som hade varit med i det där, kompis till, och där hade de gjort att deras Xbox hade blivit en stor tegelsten, jag tänkte, för den är obrukbar. De har stängt av den, de kommer aldrig få igång dem igen. Det kan de göra. De har en liten self-destruct-signal själv, så att kretskortet överhettar och liksom en liten där försvinner. Och sen kommer så här Mission Impossible-musiken. Of course. Så måste de springa och göra ett uppdrag för Microsoft för att känna tillbaka. She choose to accept it. Ja. Nej. Det är det var det här som läckte screenshoten. Han hade tydligen läckt den till en kompis för att visa. Han bara nej, du kör absolut inte Gears of War. Du kör ingen sån. Det är klart, så han skickade en bild till honom. Mm. Sen hade kompisen läckt ut den bilden på nätet. Och då hade kompisen också blivit permabannad på sitt live-konto för att han hade läckt ut vidare. Ja, så... alltså, det tyckte jag i och för sig var rättvist. Det var ju kompisen som... Ja, men det var ju, han gjorde fel i första hand som han har ju skrivit på ett avtal att han får inte hänröra till vad han håller på med. De är en testgrupp. Du får betalt för att du får testa ett nytt spel. Läcker du såklart kommer du få en bestraffning. Ja. Och precis. Det här tycker jag ju självklart. Visst, sure. Det är på det här sättet vi får ut så här små godbitar och nyheter om spel som komma skall, men att det är ju klart bestraffningar måste ju komma för att de har ju ingått ett avtal och Microsoft är ganska hårda med det här som, nog för att de har varit väldigt dåliga med det här och hålla på en del saker. Jag tycker de flesta stora studier är dåliga, ifall inte råkar läcka. Oj hoppsan, vi läckte spel som kommer ut snart. Och nej, hoppas folk inte blir hypade över våra häftiga spel. Precis, whoops. Men jag vet inte ifall permabanna någon egentligen är det rätt att göra. Ekonomiskt kan jag ta liksom... Det måste ju vara ett exempel. De för jag menar, folk som är med i sånt här, det är ju troligtvis sådana som är stora games bara, och har liksom sett att de kan vara med och testa något nytt spel och sen liksom, nej jag kan inte spela mer. Nej, okej, men det här sprids ju jättestort nu och jag tänker alla andra speltestare, de vill absolut inte så här skicka någonting nu. De måste ju vara livrädda. Jag blir permabannad. Ja, så de skickar som sagt ut, jag har det här. Det är ett väldigt långt brev. Det står liksom från testgruppen som de skickar ut och förklarar. Liksom, och där de till och med i slutet säger att vi vill ju helst inte vara nöd och permabanna någon. Men att bryter ni mot reglerna så är det liksom de här sakerna som vi kommer göra mot er. Men alltså det här med permabanningen, ärligt talat, det är väl egentligen bara en kostnadsfråga, för att du kan ju skaffa en ny maskin om det är så. Du kan skaffa en ny maskin, men frågan är liksom ifall de permabannar dig på ditt antingen på dig som person. Ja, och då hittar man bara en pooler som köper eller något sånt där. Ja, precis. Ja, är klar på. Pooler, en förälder, man lånar ett personnummer från någon i närheten som inte förstår vad spel är för någonting. Och så är det bara att köra liksom. Det är ju ännu roligare om du inte kan köpa den, att du kommer in i affären och säger ja, det är mitt nya Xbox One igen, det är mitt förra, det är men skitsamma, går man till kassan och betalar och sen så i de kassan drar, de drar kreditkortet liksom, nej tyvärr vi kan inte sälja liksom, till dig, du har en spärrad liksom från Microsoft. Okej, det vore häftigt. Men jag tror inte vi är riktigt bra med ett sånt samhälle. Vem menar vi har ett chip i handlingen såhär bip. Tyvärr, du bannade den här affären. Okej. Okay. Brorsan, kan du komma och låna med din arm en stund? Köpa ut spelkonsoler. Ja, det är ju framtiden sådär. Du köper väl inte ut spel till minderåriga? Du kommer att få en illegal att jag ska ha en sån här Xbox One. Jag har ett exemplar kvar i den här unmarked cardboard box. Och sen kommer han hem så har han Xbox originalet i den. Brasiliansk version. Japp. Nej, men som sagt, alltså, det är väl egentligen mer av en markering, känner jag. Ja, det är klart. Sätta ner foten liksom, att det här accepterar inte. Men problemet var ju att uppenbarligen så blev de kunde räkna ut vem det var, eftersom det stod till att vad jag läst är att, liksom, att X sköt X. Tror vem som filmar det här klippet i så fall, för jag såg precis att han sköt till den där. Då vet vi att det är den där personen som gjorde det. Jävligt klantigt att göra när man lägger någonting. Åh nej, står faktiskt mitt username med. Hoppsan. Nej, det var inte jag. Men det var ju samma sak med Halo. Det var ju någon som hade, någon av utvecklarna som hade tagit hem, som satt hemma och han hade på sin Xbox, och hade hans unge spelat det. Och sen hade han liksom gått över till en pooler och så där, och hade de spelat in ett klipp och lagt ut på nätet. Och problemet är att i kodningen så står det att det är den här utvecklaren som hade den här testversionen hemma. Och sen fick jag tror han fick sparken eller sånt där. För att hans unge hade spelat. Ja, det har varit säkert en rolig diskussion sen. Ja. Hur man man får sina fel. Det här är ju några år sedan ju, som det här hände. Men att, det är ju de här att du får ju ta ansvar för även ifall det är någon annan som läcker det, som du har. Precis, alltså man själv tar ju ansvar för just den kopian. Ja, det är ju företagets liksom affärshemligheter egentligen. Mm-hmm. Är det så att du läcker dem oavsett om villigt eller ovilligt? Så. Mm. Nog för att det här hade ju redan läckt på att de skulle ha någon, det här Gears of War remaster, för det hade läckt på någon brasiliansk spelsajt eller något sånt där. Hade du kommit ut redan. Och sen kom ju det här filmklippet ut och när screenshoten, så det, Microsoft gjorde inte det så bra ifrån sig överhuvudtaget från första början, men att jag tycker det är rätt av dem att gå in och sätta ner foten i alla fall. Mm. Det blir lite svårt för oss att få nyheter i framtiden kanske, men att då får vi liksom när de är villiga att säga någonting. Ja. Så länge inte företagen har den här, det kommer när det kommer. Vi säger någonting en vacker dag. Då får man aldrig veta någonting. Men så kommer de säga, ja förresten, vi släpper det här spelet om 2 veckor. Det blir en rolig överraskning. Men... Ja. Ja, ja, det var Microsoft och Blizzard. Vi lämnar våra nyheter och rör oss till veckans spel. Jag menar, veckans spel kommer ju gå fort den här gången. Det är ett sånt här snabbt litet spel man kan sätta sig och köra bara en kvart och sen vara nöjd. Man bara hoppar in i det. Ja, Civilization 5, Fredrik. Ja, det är ju, faktiskt är det ju så att det stämmer. Man kan bara hoppa in och spela det. Ja. Det är ett sånt spel för min del som jag när som helst under de 5 åren som det har funnits. Det är Civilization 5, det kanske du sa. Ja. Ja. Mm. Hörde inte jag. Jag satt och tänkte. Civ 5 eller? Ja. Men om man ska sätta upp vad det är för någon typ av spel. Ett turbaserat strategispel. Det finns tyngre strategispel. Om vi tänker Grand Strategy och sånt. Som är betydligt mer invecklat. Det går väl i 4X-genre? Ja, precis. Men det är ändå... I och med att det har funnits sedan typ 80-talet i princip, så har de just streamlinat liksom spelupplägget väldigt mycket. Var det inte 86 det första eller något sånt där? Mm. Det är möjligt. Ja. Något sånt. Jag kommer ihåg att jag körde på Amiga, det var på tidigt 90-tal. Men turbaserad strategi, och du väljer att ta en civilisation. Det finns ett stort antal att välja mellan. Varje civilisation har egenheter, det vill säga ryssarna kanske är betydligt mer produktiva, japanerna har jävla hut på att kriga och så vidare. Det finns olikheter där i hur de är, och det finns olikheter i att de har olika enheter, de har olika byggnader och så vidare. Men vad spelet går ut på, du har 5 olika sätt att vinna, det kan, eller 4 kanske. Du kan vinna på kultur, där du då helt enkelt får kulturpoäng genom spelets gång och låser upp olika policies och blir en framstående och snäll liten individ eller en despot som dödar allt i sin väg. Men när du låser upp policies så kan du vinna en kulturell vinst. Du kan ju självklart vinna en militärisk vinst, döda alla eller ha typ dominion över hela kartan i den största mån, 70% eller något. Och sen har vi ju space race, alltså vetenskaplig vinst. Du ska helt enkelt forska fram och ta dig ut i rymden först, då vinner du. Och sen har vi även en till, vilken är det som jag glömmer nu? Det brukar vara 4X, det brukar vara explore, exterminate, någonting för science. Diplomatisk, ja. Och då har du ju faktiskt så här kongress typ som senare blir då UN Congress. Och är det så att de faktiskt säger, men du är ju vår världsledare, och de håller med om det när du själv har tyckt att du ska vara det, då blir du det och då vinner du spelet. Vilket jag tycker är en dum vinst egentligen, med tanke på att spelar du med andra folk så... Så här bara, ja, men jag tycker att du ska vinna. Ja, så här. Jag har faktiskt aldrig kört när man har kommit så pass långt. För när jag kör mot vänner så antingen så kör alla på sitt varsitt håll rent på science. Mm. Eller så kör man på militärisk styrka och mosar. Men jag är betydligt mer för just det här med att utforska. För just att du hela tiden utforskar nya teknologier, det är det jag tycker är roligt. och bygga underverk och liknande som ger liksom som skills till dina städer och din civilisation och så vidare. Och sen att alla enheter individuellt får XP och går upp och levlar. Du kan välja per enhet. Det är ju lite mumma. Man kan sätta det på automatiserad funktion om man så önskar, men det finns mycket att göra. Men är det så man är ute efter ett spel som har mycket civilisationer och mycket historik, det är riktiga namn, riktiga monument, och det finns mycket att läsa om i deras egna civilopedia som finns med, något som de har haft med i många, många iterationer av sina spel, då har man mycket att göra i spelet. Det som är just fördel på det här spelet jämt emot de tidigare är just att den har fått en bättre överblick, och det är för att de har bytt sätt hur man rör sig. Det är inte så jättestor skillnad. De hade förut mer square, ja, det var en grid liksom. Nu är det hexagonalt. Och det gör en viss skillnad. Sen också att man kan inte stacka enheter längre, utan en plats tar en enhet. För att kunna ha typ, ja, här har vi 300 av mina arméer på en plats, och sen bara boom. Ja, där dog den staden. Men nu måste du verkligen tänka lite mer så. Så det är skönt. Stackars gräsmattor. Ja, precis. Den kan ta liksom 20 000 fötter på en kvadratmeter. Det är också därför, när du tar och säger, nu ska jag ta koll på den här jäkla Alexander, han, Alexander den store, Greklands idiot, som jag körde här om kvällen mot. Och då slängde jag upp några enheter jämst med hans gräns, och jag ser då att han har en, han kommer vända sig mot mig strax, för han är lite av ett asshole den där. De har ju självklart lite personlighet, så vissa blir lätt putt och vissa är jättesnälla och så, men han var aktade för Gandhi. Gandhi, värsta krigsmästaren. Napoleon, säger jag bara. Napoleon. Fy fan vad du hatade honom igår när du spelade. Hur som helst, jag ställde upp Jens med gränsen och säger, nu ska vi se vad han säger. Och visst, på en gång så, hör du, vad står de där för? Du, jag gör vad jag vill. Då deklarerar han krig. Men jag var ju förberedd, så jag hoppar in över gränsen, och en av de största städer, och bara för att jävlas lite så tar jag, slår ut många, för med dina arméer kan ju på den platsen de står slå ut det hus eller vad det må vara, produktionsbyggnader som står där. Om de har en gruva eller någon farm eller något sånt. Precis, där. Och det var ju kul, för där hade de ju hästar till exempel, och en häst så här, och Ja, för då tappar han förmågan att skapa häst, ja, häst, kavallerier och liknande. Så då fuckar man lite med honom, och sen så hoppar man på staden, för då kan inte han producera dem, och så går det lite enklare. Sen kommer någon helt plötsligt, du, jag känner att jag kom på fel fot här. ja, men då antingen så, det beror på lite hur läget ser ut på hemmaplan. Så, ja, men jag vill nog köra vidare, jag vill få klart, det har gått jättebra i science liksom, eller jag känner att nu nästa election, då kommer de välja mig som world leader, då ska jag vara snäll, okej. Eller så, nej, fuck you, och så mördar man bara han för. Så segerförhållandena, de är ganska roliga, det finns att välja mellan där, och har expansionerna också så finns det ytterligare lite gott där. Det som jag tycker däremot kunna utvecklas lite mer är diplomatin i sig. När du kontaktar andra civilisationer så är det ganska styltigt. Det är inte som att det finns ett dialogval, utan du har 2-3 val att välja, och detsamma hela tiden. Ska vi byta? Ja, nej. Visst, de har utökat en del för CF5, men jag tycker ändå det är ganska grundläggande. Det känns inte så jättedjupt direkt. Men å andra sidan, spelet är inte gjort för att vara så här superdjupt. Körde du med expansionen eller någonting? Ja, jag körde... För det är väl en religionssektion och det finns en spionsektion också, det är typ de två jag vet. Ja, precis. Jag körde med det och hade dem båda igång. Så jag har både Gods and Kings som är en expansion, och den andra som heter... En till som jag inte kommer på namnet på. Och de tillförde det. Så religion är ett kul sätt att ta föra av dina missionärer över till den här filuren och säga, du, och så blir det liksom, ja, nu vart han buddhist, för jag skapar alltid buddhismen. Du hade en liten fejd ju i klippet ju på en stad på Åhus. Ja, en liten fejd var mot, jag vill inte hamna i krig. Nej. Så jag kan ju inte attackera hans missionär när han kommer. Nej. Så han får ju gå fritt. Och han går ju runt och predikar den jäveln för kristendomen och allting. Jag som är buddhist och allt. Alltså, du menar att de vill konvertera stackars medborgare i Åhus, Finland, till kristna? Mm. Nu att jag råkade fått Århus på grund av att jag hade typ attackerat honom, eller han attackerade mig, och sen så visade han sig, ja men du, jag var ju jättesvag, du får Århus. Så jag fick Århus, och sen kom han och försökte att konvertera mig. Taskigt. Ja. Så jag, det var så här, bara, han konverterade, och sen sprang, gjorde jag en missionär som sprang dit och konverterade tillbaka, och sen fortsatte bara så hela spelomgången tills jag hade ihjäl han. Okej. Jag orkar inte med det, jag dödar dig. Alltså jag orkar inte med det. Nej. Men hur som haver, diplomatin kan man ju utveckla tycker jag. Men alla de beståndsdelar som finns i spelet är ju väldigt utvecklade efter alla dessa år. Så är du ute efter en kort omgång, då får du sätta på quick och ta bort barbarer, och då kanske du hamnar på typ 3 timmar. Kanske 3,5-3. Så vart det ju igår. Det var väl längre än så. Nej. Och annars så kan du köra på normal typ, och då kanske det tar 6-7 timmar. Det slutar med att du har massa saved games. Alltså, den här sessionen där, vi är 3 timmar in med de här personerna. Ja. Vi har inte lyckats liksom schemalägga en fortsättning bara. Sen är det just på ny och... civilisationerna i sig har en sån bredd, och det är kul att kontakta dem, i alla fall första 10 gångerna. Sen har du hört "Hej min vän" från Gustav II Adolf 40 gånger, då är det inte lika roligt längre. Men det är kul att ha koll på honom. Nej. Gött. Jag kör ofta som Sverige. Men jag är ju kanske aningen partisk, kan jag erkänna, i och med att jag har kört det här väldigt länge. Sen det släpptes, som 2010. Men för min del, för de som gillar strategi, inte så djup som kanske Grand Strategy-genren, så är Civ 5 en klar rekommendation. Alltså det lilla jag har spelat av spelet är ju... Det är ju intressant. Jag kommer ihåg, det är jätteroligt att bygga en liten stad och säga, ja, här är Ägelsta. Den berömda byn. Där, 4 miljoner invånare. Där... i verkligheten är en liten by på 4 hus där man är uppväxt. Och sen, jag visste inte du att pyramiderna är byggda i Ägelsta? Det är inte många som vet. Det är inte många som har varit där, så att lätt att missa. Och Nobunaga, ledaren också, japanska ledaren. Han var han som skapade Ägelsta innan. Ja, så var det ju. Så att, ja, det kan vara lite roligt att göra. Så kommer man så här, ja, men vad man måste fråga familjen lite. Vad ligger västerut från Ägelsta där borta? Ja, men det är Vrestorp ungefär. Ja, men då måste det här vara Vrestorp jag skapade nu. Så döper man lite det. Alltså. Ja. Så här borta, men det här är långt bort. Det här måste vara Örebro nu. Ja, men då hittar det den lilla hamnstaden Örebro. Ja, jag har 2 städer som jag alltid skapar. Och det är Röby och Eldforsen. Det är nämligen så att i Röby så finns det världens trevligaste självplock av jordgubbar. De säljer också om man inte orkar plocka själv. Ligger nere i södra Blekinge, rekommenderas. Och Eldforsen är på vägen upp mot Sälen. Och där har de i alla fall tidigare haft världens godaste våfflor. Och det är perfekt mellanlandning när man ska mellan huset och upp till stugan i Sälen. Allt det här är någonting man kan stoppa in, förutom nom. Japp. Nam. Japp. Vad heter det första stället, sa du där? Röby. Okej. Okay. Det är där de hade uranium senare i spelet. Förklara ett och annat. Det är plötsligt så dör. Så stora jordgubbar. Nu vill jag säga typ en gång. Ja. Jag kan, ja. Stor. Men sagt, Civilization. Mm. Ja, men det är skojigt. Men det är lite av 4X-genren, så är det lite av den lätta delen egentligen. Ja, absolut. Och det är bra, det är inte för lätt. Det känns inte som att jag gör samma sak hela tiden, utan det är tillräckligt djupt för att det finns mycket att utforska och replay value. Men det är inte så djupt att man blir helt okej, vad är det här? Det finns 100 miljoner sliders, så nu ska jag ta hand om min regering i minsta detalj. Nej, precis. Och när du väl börjar, om du börjar från scratch, så presenteras ju varje del när den dyker upp. Så det blir ganska lite self-explanatory. Ja, precis. Mm. Man lär sig genom att det kommer i bra takt. Ja. Om jag ska rekommendera någonting för folk som är intresserade av det här och vill se andra spelare, tänkte jag säga. Känner ni till Yogscast? Japp. De gör mycket Minecraft-videos och liknande, men de har en hel Civilization-kanal där de sitter en så här 5-6 personer och spelar Civilization, och kanalen heter Civilization ungefär. Ja, okay. Och de gör det jättebra, alltså det är väldigt roligt att titta på dem. Vi för se, det är Lewis Duncan, Sips, Chin, och Chin tror jag, och lite blandat folk har de med. Vanligtvis är Lewis i alla fall, och Duncan är med. Precis, men de brukar ha... Jag vet absolut inte vilka de är. Det är det här roliga då, att de har... Alla sitter och talar med varandra. Mm. Och man ser, för de har inklar mellan allihopa. Mm. Och man ser hur de sitter och chattar, för det finns ju en in-game-chatt. Hur de whisper till varandra. Okej, är du med på att attackera honom nu? Och de sitter där. Oj, vad bra han är där borta. Vi skulle aldrig attackera honom ungefär. Och sen helt plötsligt så finns det liksom tre spelare. Och han bara, vad håller ni på med? Du håller på att bli lite för farlig nu, har vi kommit fram till. Och under de här stora world lead blir det riktigt roligt då. För då säger han så här att, ja, jag röstar på att vi ska utesluta honom. Så varför ska ni alltid ta embargo på mig? Gött. Så att, ja, det är lite, det får man det här mänskliga med faktiskt många spelare. Så som spelet skulle spelas egentligen tycker man. Men det är ingen som har tid att göra det. Mm. Det är deras fulltidsjobb, de kan göra sånt. Precis. Men det är rekommenderat om man vill se lite roliga hur det spelet kan utspela sig. Jag kan ju förresten bara flinka in där med just, jag har kört en del på multiplayer på den mot Mattias. Så det funkar väldigt smidigt, gör det. Det gör det. Som man inte hade trott, du kan få den att du kör samtidigt som han gör sitt drag och så vidare. Mm. Så det går ganska snabbt. Det är inte turbaserat på att du gör ditt och sen måste du vara inte resten är klar. Nej, och så var det ju förr. Liksom. Ja. Mm. Men nu är det gjort samtidigt. Så, nice. Och du kan tajma det också så han vill liksom tvinga fram draget. Det är inte så här liksom 3 år senare, jag vet fortfarande att han ska göra sitt. Ja, om man vill ha det så. Om man vill ha det så kan man ju ha det så. Man kan välja det. Mm. Man kan köra quick och då går det snabbt. Mm. Och det som är bra att det finns ju inga, det är ju inga strider i Civilization 5. Det är inte så att när en trupp gå på en annan trupp, att du byter, nu kommer du till stridsläge där du strategiskt ska lägga ut trupper och det blir total war. Precis. Helt plötsligt, utan det är verkligen, ja, den gjorde så mycket skada, den dog eller båda överlevde. Precis. Eller din dog, det är liksom, det går direkt, du behöver inte sitta och vänta på någon på det. Exakt. Och har du byggt upp rätt hus så att säga i staden den enheten kommer ifrån, då kommer han förmodligen ha vissa perks. Som gör att han kanske kan välja att heala på en gång, eller att han kan vara bra i den här typen av surroundings. Ja. Så, och så vidare. Mm. Så, ja. För diplomati, jag kommer att tänka på det också, spelet Endless Legend som också är ett 4X-spel, de gör diplomati bra. Mm. För där har du diplomatipoäng. Och när du talar med en annan person, när du är inne på diplomati, så kan du nästan tvinga på saker genom att använda de här diplomatipoängen så att du faktiskt kan. Nice. För att det som är problemet i diplomati, det är att desto mer någon tycker om dig, desto lättare är det för dig att det kostar mindre att genomföra de här grejerna. Mm. Men till exempel att det kostar en viss nästan diplomatipoäng att deklarera krig. Så att det är ett spel som gör diplomati väldigt bra, som att du faktiskt, det finns en hel ras nästan, för det är olika raser, det är fantasybaserat, som är gjord för diplomati nästan. De är drakar som har kunskap och det är intressant spel. Ja, det har jag faktiskt. Det är farligt. Det har jag liggandes. Drakar och diplomati. Spela. Tror du att mina drakar gör som jag säger? Nej, tyvärr, de rann upp, de vill inte göra som jag ville. Jag körde diplomati. Jag körde alltid det där kultistlaget som gick runt och predikade till byar och tog över byar, för de kunde inte bygga mer än en stad, så de har sin största stad som blir enorm. Men de kan inte bygga nya städer, men det de kan göra är att de kan gå runt i så här små byer som egentligen borde vara, vad kallas de här independent nations, de här små city states, det liknar sådana små byar. Och du kan gå dit och du kan gå med din predikan och ta över dem direkt, bara att ni tillhör mig nu. oavsett om fienden äger dem. Du kan gå in där och bara, ni tillhör mig, och du gör dem det. Precis. Och då får du massa resurser för varje söndag. Men det är ett helt annat spel. Mm. Men det är samma genre. Det är kul att du tog upp City States, för det är ju alldeles här nytt för femman. Ja. City States. Du har med dem som neutrala små stater. Och det har väl lite med diplomatin för att stärka den kanske. Då kan man få med dem på sin sida, och då kan de vid nödfall hjälpa till med enheter, pengar och så vidare. Så det finns lite där också. Jag kan säga det, jag tycker om spelet. Jag har spelat en hel del när det kom ut. Jag har inte spelat jättemycket efter expansionerna kom ut, men jag känner till det väl. Japp. Ja, så jag måste säga att det var mysigt. Jag, trot eller ej, jag brukar vara lite blodtörstig när det kommer till de flesta spel. Men den här genren så uppskattar jag oftast att köra på diplomati eller religion eller vetenskap. Militärseger, nej. Jag tycker egentligen det känns för enkelt på något sätt. Ja, precis. Det känns lite för enkelt. Jag vet inte på det sättet att det är enkelt att klara en sån vinst, utan mer som att det är den mest rättframma approachen man kan göra. Jag tycker om just de andra delarna, och därför är det roligare att vinna på dem. Ja, men lite så faktiskt. Så att där kan jag känna att jag skulle nog tycka bättre om det, om just de delarna var mer välutvecklade. Antagligen. Men med det sagt så ja, det funkar. Det är mysigt att bara sitta och döda lite tid på. Men ja, vore intressant att testa det här. Vad sa du att det heter? Endless Legend. Endless Legend, ja. De som gjorde Endless Space. Precis. Ja, just det. Där du kunde spela rymdvalar. Ja, just det. Vad roligt. Det var diplomati rasen i det spelet. De såg hela kartan till att börja med. Cool. Ja, men just det här, jag vill bland annat kunna gifta bort mina döttrar och sälja kameler och massa sånt. Nej, men liksom, ja, jag vill kunna sätta de andra i skuld till mig. Jag tror du är ute mer efter en grand strategy game där. Ja, du har Europa Universalis, och det kan just vara så här. Ja, fast du är Crusader Kings också. Ja, det också. Jag tror också det är sånt. Du ska nu prata med Christian. Ja. Han kan ha berättat. Han sitter i chatten och han bara, och hur fan jag hatar mina bröd. Jag bara, okej, har du problem med din familj? Han bara, min idiotbror här, så vi startade krig. Jag bara, i spelet. Jag tänkte, vad fan pratar de om? Han bara, alltså mina unga. Jag bara, Han har inte sagt att han har barn, så att jag först funderar sig liksom. Han bara, de irriterar mig och försöker gå bakom ryggen på mig hela. Han pratar spel nu igen. Ja, det är okej då, fan. Man blir lite funderar ibland och slänger upp en sån in och bara liksom, jag tror jag ska mörda min bror. Jag bara, ska jag ringa till någon eller vill du prata om det? Men så kommer det inte. Han spelar alltid det där, han pratar alltid om det. Du ska nog prata med honom om det där, för att han säger att det är så mycket följder man kan ha med sin familj och liksom ge bort eller sälja bort sina barn här nu höger och vänster lite grann, och så innan de hinner hugga ner i ryggen så där. Du ska nog prata med Christian lite grann. Så. Däremot så tycker jag också väldigt mycket om personligheterna. Jag har aldrig kört multiplayer i Civ, och jag vet inte om jag någonsin kommer vilja göra det, för att för mig är det ett single player-spel, oavsett hur det är menat att spela. Och jag tycker om de olika personligheterna. Ja, men det är ett singelspel i grund och botten. Du kan spela Endless Legend, och i det så går jag tillbaka till det spelet igen. Max finns... försöker prunta någonting här nu. Ja, men det, för ett av win condition i det är du har ett main quest som du ska göra. Som är som en storyline som du följer. Så du kan spela multiplayer och bara göra mainquestet och låtsas att det är single player. Ja, I see. Men mycket... varför skulle man då spela multiplayer? Ja, för att du dödar de andra. Vinner du ett mainquest så vinner du. I och för sig. Fair enough. Ja. Ja, men det är alltid mysigt att sitta och prata med Gandhi till exempel. Han är en trevlig liten snacka med lite sådär. Ja, precis. Han är rätt enformig. Hello, come again. That's racist. Hello, go again. Jag är Apu. Danny, vad har du tyckt? Jag har inte spelat spelet faktiskt, så jag kan inte humra mig att inte. Du menar att du har spenderat hela gårdagen här tillsammans med Fredrik? Jag satt bredvid Fredrik och tittade. För, jag hade, för er som är intresserade av att få en lång, lång, lång, en timme och 20 minuter lång klipp där, vi, där Fredrik tar upp väldigt mycket av delen, så finns det på våran YouTube-kanal. Det bland de senaste vi gjorde en mellanlång spelsektion där han förklarade mest från botten. Det finns sure, det är mycket som inte är med i den, men att det är sånt som kommer senare under spelsektionen som vi spelade klart till väldigt sent in på natten så där. Så han spelade klart. Man får mycket av det grundläggande. Man fick för de grundläggande. Sure, det var du i expansionen, men att det mesta är ju liksom basen som det går igenom. Basen som går igenom. I spelet. Kul fakta fick reda på att alla har alla pratar på sitt originalspråk, vilket var intressant. Det visste inte jag innan så där. Kul. Mm. Jag hatar lite grann i vissa saker när man bara, varför pratar alla engelska för? Uppenbarligen, han är inte amerikan eller britt, han pratar inte engelska per natt. Det är liksom Norrbotnägras engelska var inte sådär fantastiskt berömd för hans enorma brittiska accent. Ja, men nu tänker jag gå på en liten rant här på den här biten, men jag hatar när det är sånt i spel liksom, ifall det är aliens, ja men de pratar perfekt, det är liksom the royal English, man bara nej, absolut inte. Det spelar ingen roll vilken translator du har, du skulle i alla fall inte prata sådär jättebra. Film, samma sak. De börjar på japanska, men plötsligt bryter de över till engelska. Hatar sånt. Jag kan ta undertexter. Inga problem. Ge mig det i spel också. Mm. Jag menar, jag tittar på massvis med anime, jag har inga problem att de pratar japanska och sånt. Jag har spel där jag byter över röst till original. Mm. Inga problem med det. Så. Men vi kanske ska återgå till det här spelet. Jag tycker det var en kul feature för att de hade att de pratade i sina original. Visst, jag håller med. Det var väldigt irriterande att höra när jag var svenska kungen hela tiden bara, hallå min vän, man bara, vi är inte vänner. Jag hörde på Fredrik väldigt mycket bara, nej det är vi inte, eller Napoleon liksom, när vi senare hade slutat spela in och slog på högtalarna så vi kunde höra, för vi hade inte på, så vi hörde den tiden, plötsligt skulle de starta när vi pratade in på, och så bara, och Fredrik bara, lyssna på smugfist, han bara, Fredrik bara, nej, vi är inte polare, gå iväg. Napoleon är lite av ett arsle. Han är bara det. Han är hostile lätt liksom, och beter sig som ett svin. Han är envis. Han är fransman. Han är envis, uppenbarligen. Han bara, jag vill väldigt gärna att mitt folk ska kunna gå över ditt land hur som helst. Jag bara, nej. 14 gånger senare, jag bara, fortfarande, nej. Vad är problemet? Nej. Han bara, men snälla, på pengar. Han bara, well, that's a shame. Ja, that's a shame, han bara. Näsan upp i väl. Ja, men du vet, för en fransman, ett nej är ett ja som inte har hunnit komma ut genom munnen. Uppenbarligen. Okej, okay. Ja, jo, det. Ja, men då har vi gått igenom veckans spel. Ja, vi kan nämna att nästa veckans spel kommer vara Warframe. Free to play, bara ladda ner och köra. Nya uppdateringar konstant. Reklam! Yay! Då hoppar vi till ett nästa segment. Det är veckans diskussion. Här vi väljer ett roligt litet ämne vi kan diskutera. Och gud vad vi satt och velade fram och tillbaka vad vi skulle diskutera idag. Hur görs en bra speltrailer? Vad är det som börs ingå i en sån? Discuss. Ja, vi hade ju en lång om vad vi skulle ha för någonting. Vi hade ju en två stycken som var ganska snarlika. Men vi hade ju det här nu. Vad som bör ingå i en trailer, liksom, är det gameplay, är det liksom storylinen som måste fram, är det karaktärerna? Och för min del får jag säga att jag vill inte se något som är cinematiskt. Ingenting? Nej, jag vill se gameplay, jag vill se vad jag kommer få göra. Alltså en teaser kan jag gärna ta, en teaser trailer kan jag ta cinematiskt, typ introduktion, introscenen eller introtrailer och sånt där, för karaktär i så fall, men det jag vill ha i en första trailer är gameplay vill jag ha, för då kan jag avgöra och säga att, liksom att det här ser ut som ett spel jag kan tänkas vilja spela, för ifall jag får bara cinematiskt och säger liksom så här, ser snyggt ut, ser intressant ut, jag gillar artdesignen på det, musiken låter bra, karaktär, ifall det är något tal liksom, ja, men det låter som de har bra röstskådespelare, men det säger inte vad jag får i själva gameplayet, vilket är ganska viktigt tycker jag i alla fall, för ett nytt spel, för en ny IP, ifall det är ett trailer för, ett spel, för en existerande serie, då vet jag vad jag får för typ av gameplay, men ifall en helt ny IP som verkar intressant av det man har läst om det, så vill jag hemskt gärna se hur spelar man, vad är kontrollerna, Vad är det för features de har i spelet som är signifik för just den här, det här nya IP:et? Om jag inte får det, då känns det så här, jag har vaktat att det kommer en fjärde eller femte trailer då jag får se någonting. Innan dess, då är det liksom, då skiter jag fullständigt, då tappar jag intresse nästan. Det är väldigt, det ger avsmak för min del ifall det inte visar någonting av vad man gör i spelet. Alltså en teaser, sure, kan jag ta liksom cinematiskt, men innan det, efter det, då vill jag ha någonting från själva spelet. Finns det de här som har varit längre typ som trailers, cinematiska, som har fått folk att köpa ett spel som faktiskt inte var så som trailern utlår? Och tänker jag på Dead Island. Ja, jo, precis. Ja, deras teaser-trailer är ju liksom hade här med jättebra cinematisk. Baklänges, precis. Vilket fick många åh, det här verkar ju jätteintressant. Det var någon form av kvalitet på trailern som inte fanns i spelet. Ja, det fanns. Jag kommer ihåg också såg den trailern bara Dead Island, ja men det kommer nog vara någonting. Det är många som gick med på det. Mm. Så det är så här farligt, men jag kan tycka att beroende på vad det är för någon typ av spel så får man väga upp lite hur man gör trailern. Mm. För Dragon Age så kan jag tycka att där kan det vara kul kanske visa lite på åt vilket håll storyn kanske ska gå mer än gameplay. Ha bara snippets av gameplay. Du vet på ett ungefär vart det kommer röra sig. Mm. Och ha ett större fokus på kanske tisa lite om vad storyn kanske handlar om. Medans mer spel som är ren gameplay, alltså spel som enbart körs utifrån sin spelmekanik, då ska du enbart ha gameplay. Fast då vill jag också få klargöra, då vill jag ha i den slutgiltiga versionen, alltså i in-game, alltså i spelmotorn som kommer vara, inte liksom en innan pre-alpha. Nu tar jag i som till exempel Alien Colonial Marines, vilket de hade filmklipp som var i någon fuskmotor de hade de första klippen de var ut, vilket de blev stämda för ju, vilket inte visar vad den slutgiltiga motorn de använde ju, eller typ av någonting alls, assets eller något sånt där. Det ska vara i det som du får i spelet, det som ska visas, inte någonting pre-alpha eller något sånt där. Sånt skit vill jag inte ha. Det är inte intressant, för att då vet man att ja, men det här kommer att ändras, så det kommer inte vara någonting liknande. Mm. Så jag tror nog vi kommer nog aldrig komma ifrån det, för utvecklarna behöver visa produkten för att få upp intresse och framförallt visa för de som producerar. Ja, då får det vara som att de väldigt gärna står att det här är i det här, det här skedet av utvecklingen, att liksom att det kommer ändras, för att de flesta, de som ändå visar det, de som ändå har det, de flesta har ju liksom de törs nog inte efter sen stämningen på Sega. Ja, liksom. Men det har ändå varit så ganska länge ändå. Men att nu efter det så är de extra noga. Vi satt ju kollade på någon trailer och då stod det att det var ju pre-alpha också på direkt. För de få som inte följer det, de kommer ju bita i arslet på bara istället. De kommer stå där med ett spel som inte alls förväntades. Vi har ett ganska aktuellt exemplar. Det är ju Witcher 3 nu. Ja. Vilket har fått mycket kritik, där de tydligen har dragit ner på det grafiska sen de första trailerna som kom ut. För att uppenbarligen så klarar maskinerna inte av det som de hade tänkt från början. De har ju dragit ner massvis på foliage och bakgrundsrendering och sådana saker har vi dragit ner massvis tydligen. För det har ju varit massvis med snack och sånt. Och det flyter inte på lika bra, vilket de skulle, där de har visat upp. Ja. Men att det skulle man ju ha en day one patch så att det flyter på bättre. Jo, men själva frågan är just vad som gör en trailer bäst. Mm. Men alltså jag menar då i trailern att det jag ser, det jag får. Fast de kom en utvecklings... Ja, men jag menar, period kommer när, alltid bli såg en officiell trailer. De kan ju lägga ut sån här att de ser ut så här gameplay liksom, här är hur utvecklingen, det räknar inte jag som en trailer. Det är liksom här är en liten tease. Här visar de hur arbetet går. En trailer menar jag liksom cinematisk musik, allting är klart liksom, de har liksom, här är liksom där du får. Det är något som kommer i början på ett YouTube-klipp eller i en reklam på TV. Precis. Innan det så det är bara liksom show off. Liksom här är där vad vi håller på med. Ja, det är ju ett sätt att visa hur långt de har kommit och visa upp sin produkt lite och så, väcka intresse. Och sen finns det ju vissa då som kanske, vad är det som låter? Det är folk ute som har stått och skriker. Nu tappar jag bort vad jag tänkte på. Trailers. Ja, den är borta nu. Jag hade en exempel där med Battlefield, nya Star Wars Battlefront. Mm. Är ju lite så här, okej, okay, de visar det här och står det tydligt in engine. Ja, inte in game, nej, utan in engine. Och folk går wow först, ja. Och sen börjar folk tänka lite, men vad var det inte här in engine, är inte det? Men är det gameplay eller är det... Alltså det är ju i motorn, men det kan ju vara förrenderat i motorn. Ja. Yep. Så det behöver absolut inte se ut sådär. Låt mig säga, om den trailern så... Det säger man absolut ingenting om spelet egentligen. För det står ju bara in engine. Mm. Det säger ingenting om... Det visar potential. Så här, det här är vad vi kan göra. Det, här är... det är liksom, ifall vi presterar max, det här är vad vi får ut. Men det säger inte vad jag får ut ifall jag sett mig på min 360 och spelar. Men sen får vi se från utvecklarens sida också... De släpper ju trailer som intresseväckare också. Ja, jo, det är klart. Och det behöver de släppa. Och det kommer jag nog aldrig slippa heller. Men där får man ju som användare själv bara välja att ja, men vill jag titta på det här nu? Eller vill jag vänta tills Witcher 3 kommer om 5 dagar? Ja, då kan jag titta på en gameplay eller någonting som... I många fall så får ju liksom speljournalister ta del av spelet tidigare och kanske typ ett par timmar innan spelet släppa en YouTube eller något. Till exempel, och då kan man ju titta lite gameplay. Nu finns det mycket gameplay på och just Witcher kanske, men överlag så. Men jag kan väl hålla med för min del att jag ser gärna gameplay i ett senare skede i spelet, och jag ser i ett tidigt skede mer av en helhet på vad de ämnar åt spelet. Ungefär som de gjorde med Deus Ex spelet som kommer, heter det Human Revolution? Human Revolution. Mm. Är det nya som kommer? Mankind, nej. Human Revolution var ju förra. Där förra, ja, senaste. Med... Mankind Divided, så heter det. Ja, ja. För den tyckte jag, den hade ju ingen gameplay, men den var jätteintressant. Mm. Gameplayet vet vi ju ganska snabbt. Och det är det som föregående spel, ja. Det är väldigt intressant på så sätt när man gör en trailer som är uppföljare till ett spel där folk redan vet vad gameplayet är. Om man vet att är det mer av det samma så vet jag vad det handlar om, utan att säga... Okej, jag tänker, det finns väl lite olika känslor man kan få av en trailer. Antingen får man den här wow-känslan, wow, det här ser ju otroligt ut. Man ser gameplay, den visar mekanik efter mekanik, och man ser att det här kommer bli otroligt hypar och otroligt mycket. Och jag tror samma sak kan man få lite av en cinematic view, men då ska det vara något etablerat, något som man redan känner till gameplay på, och man bara vet att... Men om det kommer så här Half-Life 3 och du har en cinematic på hur Gordon Freeman går och slaktar saker eller något, då ser du att liksom, du kan ha det cinematics, för du vet ungefär hur gameplayet kommer att vara, men just och att det dessutom bara är det. I det fallet, när de väljer, om de väljer att göra cinematic, så gör det lite mystik över gameplay också, och där får folk, och det kan ju bära eller brista också, för som sagt Dead Island, många kanske wow, utifrån första trailern. Sen när de väl spelar tänkte jag, det här var inte alls vad jag hade förväntat mig. Nej. Men mer etablerade serier har ju en fördel där, att kunna överraska ännu en gång och ha lite mystik på det. Och det kan gå båda vägarna. De kan ha bara cinematic för att se mer av awesome, vart storyn är på väg och liknande. Men de kan ju också göra bara att vi har utvecklat vårt gameplay med de här, och nu kan du göra så här och så här utöver det tidigare. Så att, precis. Ja. Jag måste säga att jag vill väldigt gärna ha både en cinematisk och en gameplay trailer. Och jag vill att det ska vara tydligt markerat att det här är en cinematic, det är inte in-game footage, och det här är gameplay. Just så att man kan få dualiteten. För att visst, jag håller med om att det är, jag vill väldigt gärna se gameplay, för det är oftast det som får mig att ta det slutgiltiga beslutet. Kan det här vara ett spel som är intressant för mig? För det är där vi kommer sitta i ett x antal timmar och se gameplayet. Ja. Men å andra sidan, det är, om det är ett bra spel som jag faktiskt lever mig in i, så är det cinematic-känslan som jag kommer ha när jag spelar. Jag kommer se på gameplayet, men jag kommer uppleva spelet som de får fram i en välgjord cinematic-trailer. Det är där som är deras intentioner oftast, just där de visar i en cinematisk. Jag ser bara på Blizzard och deras cutscenes, så är det ju överlag att de verkligen fläskar in där känsla i den, de korta sekvenser som de ändå har, och då är de ändå välkända för sina filmscener. Och bara se trailer för World of Warcraft, man tänker, åh, det är, kolla grafik, åh! Sen till och med man bara, fyrkantiga grabbar. Okej, ja, men alltså för somliga av oss som har WoW-sjukan så ser vi inte de fyrkantiga figurerna längre, utan men det är också frågan, vi ser det epicness. Det är just där, och det har vi ju touchat också på. Det är klart att en utvecklare har alltid en liksom intention att försöka, och det här var vårt mål. Sen kanske de inte rent grafiskt, men vi är ju alla här liksom, vi är ju inte ute efter den grafiska, vi vill ha ett bra spel bara liksom. Fuckar de upp spel, då kommer vi ju bara sitta där och sura och säga fan, vilket dynga i alla fall. Det spelar ingen roll, men har de bra intentioner, då skit i grafiken och så. Så länge de får ut sin, att de förmedlar vad de vill nå liksom. Precis. Men som sagt, väldigt viktigt för mig att de har det tydligt utmärkt att, ja, men det här är pre-alpha gameplay, eller det här är cinematic, eller det här är actual gameplay och så vidare. Ja, så länge jag vet vad det är jag ser på. Ja. Så then I want it all. Sen finns det också oberoende hur bra eller dålig en trailer, så finns det något som heter för mycket trailer. Ja, tänker jag ta som exempel Batman Arkham Knight. Precis. De har ju börjat släppa massvis med, inte bara trailers, utan massvis med såna här bakom kulisserna grejerna redan nu. Ja, och bakom kulisserna går jag god för. Det tycker jag är bra. Det som jag inte tycker om att de pumpar ut alla så här, nu visar vi mer ur spelet här och nu här. En, två räcker. Det blir så övermättat, så jag vill inte se något, och då jag blir nästan lite så avtrubbad av det där, känner jag, så här, att det blir för mycket. Det är ungefär som de har på filmsidan när de släpper 3000 trailers på nya Avengers-filmen typ var tredje dag. Jag tänker, ja men ge er nu räcker det. Vi vill ju se filmen, vi vill inte se filmen innan vi ser filmen. Det är jättefarligt. Jag fick hålla mig så otroligt emot för att inte kolla på Avengers-trailers, för jag visste att jag tappar ju åtminstone halva filmen genom att se trailers. Ja. Jo, det är ju så. Men ja. Det är det som är fördelen med att bo under en sten. Ja. Man blir inte utsatt för dem på samma sätt. Man har inte så bra internet där. Nej, det har man inte heller. Det är lite jobbigt. Okej. Okay. Ja, men det var veckans diskussion. Och nu tror jag det är dags för lite spelutveckling. Tänkte att vi idag kanske kunde prata lite animation då. Ja. Och lite hur man gör. Och det är ju kanske lite beroende på om du har ett 2D eller 3D-spel. Kan ha viss. Vad är skillnaden då? Du förstår, det ena är i ett tvådimensionellt plan. Rent animationsmässigt. Ja, precis. Alltså, rent animationsmässigt så i 2D så kan du basically göra på två olika sätt. Antingen så har du ett stort sprite sheet, alltså en fil med väldigt många olika bilder i. Det här är till exempel bra om du vill göra, säg explosioner till exempel, eller hit-animationer liksom så. Och i den första bilden så är explosionen väldigt liten, och i den andra bilden så har den vuxit lite och så vidare. Och så när du kör igång den här animationen, så på ett och samma ställe så bläddrar du helt enkelt genom de här bilderna. Som, alltså vanlig flipbook princip. Det är väl egentligen för att optimera, man tar med, man tänker, du har en bildfil med jättemånga små bilder i, om man säger, som är lagt bredvid varandra, istället för att programmet ska, jag ska animera en explosion, och det är, det är, vi säger, 12 bilder från en liten explosion till det växer upp, det flärkar ut och det är eftereffekten. Det blir 12 bilder. Om programmet ska ladda in en bild, visa den bilden, ladda ur den bilden, ladda in en ny bild, visa den bilden, så tar han bara, jag laddar in en bild, visar del x, y koordinat där till dit. Precis. Det andra sättet med 2D-animation är att man helt enkelt har Säg att du ska göra eller hans kanske inte jättepopulära kusin Gaiman. Gaiman. Yes, du ska göra Gaiman och han bara råkar. Jag hoppar. Precis. Förlåt. Ja, Gaiman bara råkar se väldigt mycket ut som Rayman. Med bara väldigt mycket flamboyanta färger. Självfallet. Mm. Ja, men gud alltså, ja, alltså när Gaimans händer. Ja, okej, okay, förlåt. Oj. Ja, men när Gaimans händer håller på att röra sig där. De fladdrar i taket. Ja, precis. Så har du, då kan du ha en bild på en Gaiman vänsterhand och en bild på en Gaiman högerhand. Och så har du till exempel när Gaiman går så måste han ju självfallet fladdra lite med händerna så här, va? Ja. Det här är alltså inte G-A-Y utan det är som Gaiman, som Neil Gaiman alltså. Precis. Mm. Fantastisk författare. Och då i alla fall, istället för att ta då ett sprite sheet med många olika bilder i en bild och så har du då bara flyttat lite på armen i varje bild, så tar du helt enkelt och säger till programmet att ja, men i den här animationen, när du har gått ett halvt steg, så kommer din högra arm ha flyttat sig så här, på det här viset. Och så mycket. Och sen när du har gått ett halvt steg så kommer den ha flyttat sig så mycket. Och det är också väldigt enkelt för datorn att göra det. Det behövs väldigt lite kapacitet för det. Och funkar som sagt alldeles utmärkt till ja, till exempel Go-animationer. Väldigt bra till cartoony spel och karaktärer. Men i 3D-animering så börjar det ju bli lite mer komplicerat. Va? Mm. Då helt plötsligt så börjar folk ha de här konstiga förutfattade meningarna att man ska se anatomiskt korrekt ut och armarna ska inte gå genom kroppen när man går. Det är någonting som händer det lättare än man kan tro. Men det man gör då är att man skaffar sig en 3D-modell. Säg att du ska göra Lara Croft. Ja. Fast det här är hennes kusin Barbara Croft. För, you know, trademark reasons. Yes. Barbara består av en kvinnlig 3D-modell. Kvinnlig 3D-modell. Ja, precis. Yes. Det är trots allt Barbara. Okay. Jo, det är sant. Mm. Mm. Och antingen så är du så duktig att du faktiskt gör modellen i ett program som till exempel Maya. Fruktansvärt smidigt på det. Och trevligt att jobba med. Eller om du inte känner för att sitta och göra en kvinnokropp helt för hand, för det tar en stund. Det är ganska svårt att göra en kvinnokropp för hand. Ja, det är inte alla som lyckas med det. Ofta så tar det åtminstone 9 månader. Mm. Och då kommer man ändå bara i någon form av infantilstadie. Det är en liten version då också. Ja, precis. Mm, det tar precis sån tid sen för de blir stor. Ja, det måste liksom mogna fram sen. förlåt, sent, okej? Mm-hmm. Men du köper i alla fall oftast eller tar en modell som finns gratis. Det finns massor av olika modeller att ladda ner helt lagligt, helt gratis på olika sidor. Mm. En del ber snällt att du ger creds om nu filmen eller spelet eller vad du nu håller på med faktiskt tjänar pengar. Ja, att du säger någonstans att ja, men den här personen gjorde faktiskt modellen. Exakt. Har man inte mer än rätt? Nej, faktiskt. Det kan jag tycka är fair enough. Och då följer det alltså med själva modellen. Det följer oftast med någon form av textur, alltså skin, om du så vill. Mm. I en liten fil som du bara klappar på så ser det ut som en riktig pojke. Eller Barbara i det här fallet. Och slänger på en fil, sen ser du att Barbara ska se ut som en riktig pojke också. Ja, precis. Och om du har tur så följer det också med ett skelett. I de här gratismodellerna så följer det oftast inte med skelett till, men i betalversionerna så är det ofta. Mm. Och skelettet är det du faktiskt manipulerar i din animation. Att det består helt enkelt av raka streck som då man kallar ben, och så har du leder i ändarna på de här benen. Och du kan begränsa de här lederna på olika sätt. Du kan säga, ja men den här leden kan liksom skjuta ut sig och dra in sig som en teleskoparm till exempel. Eller den här leden fungerar som en armbågsled och kan således röra sig på det här ledden, men inte tvärtom, för att då bryter man armbågen. Och den här leden är skithäftig för det är en axelled, så den kan röra sig nästan hur som helst, men inte så att armen går igenom kroppen. Precis. Och det du gör är att de sätter de här restriktionerna på ditt skelett. Och får också gärna ta hänsyn till hur själva modellen är utformad. Säg att Barbara är begåvad med... med vadå? Med väldigt kvinnliga former. Bra. Ja, till och med nästan lite PK där. Och säg att du då vill att hon ska ställa sig och skjuta pil och båge. Då kanske du vill att hon ställer sig lite så att hon inte skjuter av sig själv de här kvinnliga formerna när strängen åker förbi. Synd att se dem på måltavlan efter hon skjuter. Ja, precis. Jag vet att du har haft det här upp förut. Ja. Pilbåge och kvinnliga former. Ja, det är inte bekvämt. Nej. Jag vet inte. Jag får återkomma efter min könsbyte så... Excellent. Vi får ha det som en diskussion. Ja, hur skönt är det? Ja, nej. I alla fall. Och sen är det helt enkelt bara att i de flesta olika motorer så finns det inbyggt både forward och reverse kinematic, eller inverse kinematic. Och det är helt enkelt bara fancy sätt för att säga att du vill att en hand ska röra sig från punkt A till punkt B. Eller du vill se var handen hamnar om det är så att armbågen rör sig i så många grader. Och det du får då är alltså ett schema över att om du vill att handen ska gå från att hänga ner för längs med sidan och räcka upp den alla mellanstadieklassrum, så får du ett schema över, ja men först rör sig den leden så mycket, sen rör sig den leden så mycket och sen rör sig den leden så mycket. Och det sker över det här tidsintervallet. Och då pluggar du helt enkelt in det i programmet och sen sätter du på skelettet på modellen och sen leder du dig så glad ut. Det är väl lite emellan det, just det här med att använda sådana verktygen, att gör man väldigt bra för grundstudier, tänkte jag säga, om du sätter upp skelettet väldigt väldigt bra, om du lägger in att ja, den här vikten ska ligga här, att det ska ha så här mycket motstånd och så här starka är musklerna i armen till och med, då kan du få det att okej, jag ger så här mycket force i axeln, om man säger. Då vill jag veta vart handen tar vägen. Och det är olika mycket, det är där det verkliga kommer också, i det här att ja, om du har säger att handen, ja, den är längs med sidan, och säger att ja, men jag vill ha den uppräckt, och då datorn, beroende på vad den vet, att ja, jag vet att det är liksom så här, du har muskler i vägen, du har liksom kött i vägen som ska, du har kanske vad som helst, och som säger så, som gör att han räknar ut, och det ser naturligt ut om du har gett den rätt properties, det vill säga det blir jättelätt att animera så att, ja, jag vill ha en hand som räcker upp sig istället, för då börjar jag göra frame by frame och kunna sätta att ja, nu har den rört sig lite, eller ja, nu har den rört sig lite. Jag vet, jag har själv försökt lite med animering, och är det så att jag är inte jätteduktig på det här, jag märker att jag kan inte få en hand till att vara liksom ner längs sidan till att räcka upp sig. Jag måste förmodligen ha tre steg emellan för att säga att ja, det ska gå så här fort och göra så här, och sen så här fort till det här stadiet och sen till det här stadiet. Jag måste ha mellanskeden. Och det tar ju då tre gånger så lång tid till att bara ta den rakt upp. Så att gör man ett jättebra jobb till att börja med, så kan man spara sig otroligt mycket tid och få det att se väldigt verkligt ut. Precis. Jag kommer ihåg när jag skulle göra en liten animerad filmsnutt där jag bland annat var smart nog att ha med en räv. Så vill jag få den här räven att sätta sig ner vid en tidpunkt. och liksom lägga svansen lite sådär tjusigt vid ena sidan och framåt framtassarna. Mm. Jätteenkelt, inte sant? Man böjer på bakbenen och sen bara böjer man in svansen så. Mm? Nej. Utan det rekommenderas verkligen att studera anatomi om du vill göra någonting som ser i närheten av verkligt ut. Mm. Och skimpa inte på ett bra skelett. För att det kommer man behöva. Alltså. Den här räven, han hade verkligen korrekt antal koter, både ryggkoter och svanskoter. Och höftleder och knäleder och hasleder och allt. Och det behövdes. Mm. Vi har dem av en anledning. Men det som är bra också är att om man har ett bra skelett, om man har en bra grund, så det är väldigt många spel som använder sig av väldigt många liknande modeller. Mm. Och då kan man ju bara ta ett skelett och säga, ja men det här är skelettet för bybo. Och så tar man bara samma skelett i olika storlekar för alla modeller av typen bybo. Och de rör sig på samma sätt, de har samma animeringar. Och du behöver bara göra gå-animationen en gång. Mm. Och så har du klappat och klart. Och det är jättesmidigt. Mm. Ja. Allt ni hör där sitter jag och tänker på Nightmare Before Christmas och Sagan om ringen. För Nightmare Before Christmas är ju stop motion-animering, vilket man i princip gör fast det är en datamodell. Du för liksom bit, sen räknar den ut per automatik vad som händer emellan ju. Ja. Mm. Och Sagan om ringen så tänker jag på när vi pratar om muskler. För man får se hur de visar ingående hur de gör till exempel muskulatur, fett och kött och sånt på cave troll animationen. Man ser liksom hur den skuttar omkring utan hud och sånt där. Man ser musklerna rör och sträcker på sig och fläsket liksom dallrar bäst det vill. Ja. Mm. Som Fredrik en sommardag. Mm. Ja, men precis. Alltså det här grundjobbet gör jätteskillnad i slutändan. Mm. Och som jag sa förut när vi pratade lite grann om det här, Massive som är ett program de använde i Sagan om ringen också för att göra de här stora arméerna, då hade de liksom ett visst antal rörelser som man hade byggt in och sen hade de random generated assets på själva figuren, så att de hade liksom en mans figur och så hade de röstning och så hade de bara genererade olika längd baserat ändringen på huden och sånt där på dem, så fick de kanske 100 000 olika soldater som alla såg olika ut och rörde sig någorlunda likadant men som beroende på längd på ben och allt sånt där, så det var ju samma animation men att de rörde sig lite annorlunda för att det var ju olika längd och så. Ja, precis. Mm. Coolt. Ja, men där har vi lite om animering. Intressant. Mm. Mm. Och det är, alltså, det är lite skrap i ytan. Det finns ju massor. Det är ju om det är så att, helt ämne. Om det är så att folk är väldigt intresserade av någonting, animering eller Barbara Croft eller vad det nu än må vara, så mejla in till info@nordliv.podcast.se. Ja, och då tror jag att vi rör oss till lite lyssnar mejl som vår sista lilla sektion här. Yes, sir, Bob. Vi har fått in lite mejl. Vi tar ett mejl här nu. Från en kille som heter André. Som av någon anledning har som rubrik ugnsbakad potatis på mejlet. Men då står det ingenting om det i mejlet. ja. Kanske var det Mike vad han skulle äta senare och sådär. Och vi tar det här just, vi tyckte det var lite intressant. Han skriver, hejsan på er. Tja. Jag har inte tidigare mejlat men ville göra det ändå då jag har något att fråga om. Oh. Och den frågan kommer till långt senare. Men först lite prisad när jag tycker om era avsnitt sen januari. Bara blivit bättre och bättre. Och på sistone har ni haft med nya personer som gäster, antar jag, Christian och Carl. Mm. Även om ni inte direkt introducerat dem med epitetet gäster. Och det har varit kul att höra nya röster i podden. Överlag måste jag säga att er lineup är riktigt bra, särskilt era stammisar. Ja. Det vill säga oss. Så tack för er bra podd. Det är riktigt bra att ha något att lyssna på bussen till universitetet. Nu kunde jag hoppa till den här biten, men jag tycker det är bra att läsa upp vad de mejlar in. Jag vill bara att vi ska känna oss ännu lite mer högfärdiga alltså. Precis. Men nu till det han ville höra efter dem. Ni tar upp många nyheter, men ni har inte funderat på mer reportage eller till och med krönikor. Nu vet jag att tiden kanske inte räcker till, men ni verkar så seriösa så det känns som ett naturligt steg. Ja, allting har ju sitt pris här i livet. Mm. Och så är det när man jobbar eller man har andra saker i livet som tar upp tid. Då finns det inte riktigt med tid helt enkelt. Det är klart, vi har laborerat med sånt i kanske forna poddar och så. Men det krävs mycket tid till att sitta och skriva. Och med det arbete som vi gör redan idag så kan jag väl säga att det är ingenting som riktigt står på tapeten. Mm. Vore kul om man kunde, men... Ja. Mm. Så långt som vi sträcker oss just nu, det är väl att vi gör speciella extra avsnitt med antingen spelsessioner när vi spelar spel eller då vi gör en studie i ett spel. Precis. Av kanske genre eller specifikt spel eller något sånt. För där kan man förkovra sig ett visst ämne. Ja. Och där är det närmaste vi kommer till typ reportage, om man så säger. Ja. Jag tror inte det kommer gå på tag i alla fall. Vi får ju se. Man vet ju aldrig vad framtiden håller, men jag tror inte det är aktuellt i nuläget. Mm. Precis. Men det var egentligen det han frågade. Det känns som att ni kan ert spelande, så därför vore det roligt med något mer djupt. Tack än en gång för en bra podd. Med vänlig hälsning, André. PS. Varför så kort i senaste avsnittet? Ja, jag tror han syftar på själva längden av avsnittet. Ja, men det kändes långt. Det kändes faktiskt inte på ett tråkigt långt, sätt, utan som att vi kom igenom allt. Vi har hållit på en god bit. Jag var jätteförvånad när vi stängde av och sådär. Gud vad kort det blev idag. Det kändes inte alls som det var så kort. Men det var intressant. Men ja. Man kan ju säga att vi har väl tagit igen det idag i alla fall. Minst. Oj. Ja. Eller så var förra kompensationen när ni småpojkar och Lotta då hade studier här utan Oskar, Fredrik och mig. Ja, just det. Sen avslutar han skriver PS2. Ja, PlayStation 3 sen. Precis, PS4. När kommer nästa en studiespel? Själv väntar man på mer om online-spelande, smiley. Ja, en studiespel kommer vi kunna säga nu. Ja, det kommer komma under, i sommar. Precis, under i poddflödet. Semesterförhållet så kommer vi släppa några stycken. Vi har några stycken som i pipelinen som ska göras, men det kommer släppa sig som vi inte släpper några vanliga episoder då, som vi har ju semesteruppehåll, och då kommer vi släppa några stycken där studiespel istället. Precis. Hålla igång lite. Och det kommer komma lite olika genres och liknande där. Så det är bara att hålla korpgluggarna öppna. Så märker ni det. Prenumerera bara på oss på iTunes, så får ni det per automatik i sommar, så har ni något att lyssna på medan ni ligger i solstolen och gassar i solen och dricker en öl eller en Cola Light. Nu tror jag att vi är klara här. Det var i alla fall hans mail, och vi tackar för mejlet. Maila in på info@nordlivpodcast.se om ni vill någonting ytterligare. Lotta, ge mig mitt manus så att vi kan gå härifrån. Du menar att det här är avsnitt 28 och du kan fortfarande inte säga tack och hej då. Tack för att ni har lyssnat på Nördliv. Nördliv är buret till er av dessa sponsorer, om vi ändå har buret till er. Jag tänker på engelska. This is brought to you by. Ja, det är på svenska, det vet jag inte ens. Presenteras. Ja, det har presenterats av sig. Sponsorer mottages med tacksamhet. Nördliv. Nördliv. Ja. Vår hemsida nordlivpodcast.se. Vill ni ta reda på någonting, lät det här lite roligt eller något annat intressant, ni kanske vill gå och kolla på något YouTube-klipp eller prenumerera på någon iTunes eller någon Facebookeri eller Twitteri eller Twitch eller vad de nu kallar dessa alla moderna under, då finner ni alla länkar på nordlivpodcast.se. Allt finns där. Gå gärna in, lyssna, gilla, prenumerera, allt skojiga. Vill ni mejla oss om något? Kanske ett roligt diskussionsämne som ni känner att det här skulle jag vilja att Nördliv-gänget tog tag i. Ja, en diskussion som kommer hålla dem på tårna. Eller kanske något ni undrar om spelutveckling, ni vill fråga Lotta. eller vad som helst, då kan ni bara skriva in, så får ni förmodligen ett svar, eller åtminstone kanske någonting som blir uppläst på podcast. Vi vanligtvis brukar ha efterfest, tänkte jag säga, på Teamspeak efter varje gång vi kör live. Idag så kör vi från soffan hemma hos Fredrik och kommer inte samlas på en Teamspeak-server och tala med alla våra live-lyssnare där. Men ni som vill komma och diskutera där live efter varje podcast, gör gärna det. Det är som sagt, Teamspeak-informationen hittar ni på hemsidan nordlivpodcast.se och lösenord och allt sånt där, hur man tar sig in där. Så där kan ni gärna gå in i kanalen Nördliv Community. Kan ni sitta och diskutera med andra Nördliv-lyssnare, kanske vad de tyckte eller ett sånt där. Där ibland har de rätt mycket att säga. Nästa veckas spel är igen Warframe, som en liten påminnelse. Och med det så får vi från Fredriks vardagsrum tacka för oss och hoppas att ni har det trevligt och att ni lyssnar igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Hej då.